Szervusztok, kedves hallgatók! Kuzsér Róbert és Vida Viktor köszöntiteket. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Rádió Café frekvenciáján, amely a 98.6, és itt a 0629986986-os SMS számon várjuk mindazokat az észrevételeiteket, amelyek a vietnámos filmekkel kapcsolatosak. Most mi a vietnámi traumát, a amerikai társadalom Vietnámmal kapcsolatos szembenézését próbáljuk meg nektek itt illusztrálni azokkal a filmekkel, amelyekkel készültünk számotokra. Első körben az lenne érdekes, hogy miért szeretitek vagy nem szeretitek a vietnámos filmeket, illetve minket még jobban érdekel, hogy SMS-en megküldjétek nekünk a 0629986986-ra, hogy melyik vietnámos filmről érdemes szerintetek beszélnünk ma. Továbbá érdekelne a véleményetek erről a háborúról. Mi nem nagyon akarjuk befolyásolni a ti véleményeteket erről ezzel a köpedelmes háborúval kapcsolatban, tehát hogyha úgy gondoljátok, hogy van valamilyen véleményetek erről az ocsmányundorító háborúról, és tényleg nem szeretnénk így befolyásolni titeket, hogy így mit gondoljatok erről, vagy nem szeretnék a szátokba rágni az undorító rohadék háborúról, mint az amerikaiak a vietnámi nép ellen folytattak annak idején, erről most nektek legyen az a véleményetek, ami nekünk, hát mi se igazán döntöttük még el, hogy erről a rohadt háborúról mit gondoljunk, akkor ti a 0629986986-os SMS számon megírhatjátok a számunkra. Azért fontos lenne, hogy megírjátok, mert csapataink készenét válnak, tehát Morales kommunista dominóját nem engedjük eldőlni, ami egész Latin Amerikát lángba boríthatja, úgyhogy lehet, hogy bevetjük a csapatokat, tekintve, hogy Afganisztánban a magyar fiaink nemrég pár napja visszavertek egy támadást. Ez csodálatos, csodálatos, nagyon-nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha a szabadság frontján csapataink egyre előrébb és előrébb nyomulnának, és az egész világ az a mi életmódunkat folytatná, mert ugye a mi életmódunk az jó, ismétlem, jó a mi életmódunk, legyen szíves az összes rohadék csürhe úgy élni, ahogyan mi, különben megpusztuljanak és napalmot nekik. Na most, hogyha ezek a filmek, amelyekről ebben az adásban szólni fogunk, és amelyekkel kapcsolatban kíváncsiak vagyunk, hogy ti szerintetek mondjuk mik a legjobb filmek, ti szerintetek melyek azok a filmek, amelyek a vietnámi anomáliát a legtisztábbba teszik, akkor azt tényleg írjátok meg nekünk, legyetek szívesek, mert mi ezeket készenlétben várjuk, és mi ezekre reflektálni óhajtunk. Tehát akkor mely filmekről lesz szó a mai adásban? Hát az első film az egy nagyon-nagyon friss kísérlete a szembenézésnek, szembe is néz ezzel, hát a maga sajátos módján. Friss? Hát a háború után volt friss. Ja, igen, értem, a háború befejezés időpontjához képest. Igen, igen, nagyon frissen szembesül ezzel a dologgal. És ez a Szarvasvadász című film, amelynek a szereposztása az valami fergeteges. Parádés. Azt lehet mondani. Ugye Robert De Niro a címszerepben, ő maga a szarvasvadász Michael. Aztán itt van velünk John Savage, akire még emlékezhettek, ő volt a Hairben a szép fiú? Igen, igen, igen, igen, igen. Gazdag szülők, szöszi gyereke? Hát igen, ő az, aki a belső Amerikából érkezett, és ő az, aki a ugyebár egy erőteljes párost alkot Bergerrel, ugye, a filmben. Szóval, hogyha... A rendező pedig... Hát a rendező az Michael Cimino, hát ő neki nem olyan nagyon ismert a neve. És úgy tűnik, mintha nem sokat rendezett volna már utána, nagyon csak módjával a 80-as, 90-es években, de hát nem itt tudom van, miért. De hát itt van John Cazale, aki Fredót játssza a Keresztapában, ugye itt van Meryl Streep, akit nem kell bemutatni nektek. Meryl Streep még aránylag fiatalon. Mindenki aránylag fiatal. Christopher Walken is aránylag fiatal, és ezek a szereplők egy ilyen, hogy mondjam, megmutatják nektek, hogy milyen az a háború úgy igazán. És... Ezt a filmet már ez a szereposztás elvinné, de ez a film nagyon sok szempontból még érdemes a figyelmünkre is szeretnivaló. Egyrészt csodálatosan szépen van fényképezve. Zsigmond Vilmos az operatőr, és több vietnámos filmbe is, több háborús filmbe is játszanak azzal a filmkészítői, hogy szembeállítják a gyönyörű szép tájképeket a háborúnak a pusztításával, ahogyan mondjuk az Őrület határán című filmnek ez az egyik legerősebb eszköze. Itt is nagyon szép képeket látunk, és nem csak Vietnámról, hanem arról a pennsylvániai istenháta mögötti iparvárosról, ahol ez a közösség, ugyanis ez egy orosz közösség, milyen érdekes egy kommunisták elleni háborúba, hogy amerikai oroszok indulnak, orosz származású amerikaiak indulnak a frontra. Ez egy nagyon szép helyen él. És a komcsik ellen. Komcsik ellen, és a szarvasvadászat is itt zajlik, többször is itt a környéken, a Kohóktól nem messze, és hát itt vizes és szarvas és vadászat, és minden gyönyörű szép képek. Szépek a képek, de a film tartalmával kapcsolatban azért nekünk vannak kifogásaink, meg azzal a látásmóddal, ahogyan a háborúhoz ez a dolog hozzááll, meg ahogyan a vietnámi háborút láttatja. Minden esetre az biztos, hogy a két helyszíne a filmnek, amik az egyik az ez a bizonyos amerikai kisváros, a másik az pedig a vietnámi háborúnak a hadszíntere. Szóval, hogy e között a kettő között óriási a különbség. És ezt egy nagyon ügyes filmes eszközzel, egy gyors vágással még jobban kiélezi a filmkészítői, ugyanis az egyik pillanatban leengedi a kezét a zongora klaviatúrájáról az egyik srác ebben az orosz közösségben, tudják már, hogy a frontra mennek, a következő pillanatban pedig már túl vagyunk az első jó néhány bevetésen, már nem is együtt harcolnak a barátok, akik innen a városból a frontra indulnak együtt hárman, Mike, Steve és Nick, hanem éppen itt találkoznak újra egymással, és Robert De Niro már egy ilyen félig bekattant Michael-t játszik, aki lángszóróval öldösi a vietnámiakat. Egyetlen bibi van, a nagy találkozásban egyetlen egy probléma csúszik, hogy a következő pillanatban az X-edik vietnámi ezred katonái éppen lerohanják őket, és ismét egy éles vágás, és egy vietnámi fogolytábor. Hát nem tudom, mi ez a barak, ami a vízre épült, és ahol a foglyokat a vízben tartják. Nem tűnik túl hivatalosnak. Tehát nem tűnik, víz alatti ketrecbe tartják őket, míg néhányat egy, mint egy, nem tudom, ilyen fura állatokat így néha kiemelnek a vízből, felviszik a barakba, leültetik egy asztalhoz, ahol orosz rulettet kell játszani. Ami, ha valaki esetleg nem ismeri a szabályokat, egy golyó van a tárban, a hat lövetűben, és nagy fogadásokat kötnek vidáman a ráérős katonák, vietnámi katonák Ho Chi Minh képével a háttérbe, meg a vietnámi kommunista állam zászlajával a háttérbe, és folyamatosan pofozzák az amerikaiakat, akiknek meg kell húzni a ravaszt, és vagy meghalnak, vagy életben maradnak, és mehetnek vissza a víz alatti ketrecbe. A halottakat pedig a másik oldalon szórják ki bele a vízbe. Most szerintem ez önmagában, ez egyébként eláruljuk, hogy ez nem egyetlen jelenet a filmbe, tehát ez az orosz rulett aztán visszatér még a szájgoni füstös kocsmákba is, tehát ez ami olyan szintű feszültséget visz bele ebbe a mai szemmel túl lírai, álmos és lassan beinduló filmbe, gyakorlatilag egy óra lemegy, és semmi más nem történik, mint esküvő, meló utáni beszélgetés az orosz közösség lakta amerikai városba. Tehát gyakorlatilag egy óra megy le, amire kikerülünk a vietnámi frontra, de itt olyan szintű feszültséget visznek bele ezzel az orosz rulettel. Tehát az, hogy van, ugye nem, ráadásul nem egy főhősünk van, akibe bízhatunk, hogy azért a film végéig kitart, ha már ő lett kinevezve főhősnek a film elején, hanem van három főhős, három barát. Ez a film elég erősen a barátságról, illetve a szerelemről is szól, és nem tudhatjuk, hogy melyik terül rá véres fejjel az asztalra, amikor éppen meghúzza a ravaszt ebben a szer felett okos játékban. Hát itt Michael, Steven és Nick sorsáról szól ez a film, és nem olyan nagyon egyértelmű, hogy Michael a főszereplő, csak hát Robert De Niro volt a legnagyobb sztár már ekkor is, már 1978-ban is ezek közül, tehát rábízták, hogy adja el ezt a filmet a piacon. De alapvetően ez három srácnak a története, és mind a három srácnak a története nagyon tanulságos és nagyon drámai és nagyon erős. Robert De Niro az egy meglehetősen érzéketlen állat. Amellett fura, egyébként, hogy arra, hogy amellett... Tud bunkó lenni a többiekkel. Igen, amellett persze, hogy jó szíve van. Túl komolyan veszi a vadászatot. Igen. Nem, kicsit olyan magának való. Nem megy a csajozás valami, mert mi aztán megtudjuk a filmben, mi az a titok, amiért nem megy a csajozás. Ugyanis itt egy szerelmi háromszög is van a filmben. Ugyanis a Meryl Streep által alakított gyönyörű szőke szépség, aki Nicknek a barátnője, az... Az hát, Michaelnak is tetszik. Hát olyannyira, hogy a fényképét magával viszi Vietnámba. Mindketten magukkal, mindketten Lindának a képét viszik magukkal. És ezúttal a szívükbe. Ezúttal is mindenki Meryl Streepbe szerelmes, nem csak a mozivásznon, hanem a nézőtéren is, nem csak a televízió képernyőjén, hanem az otthonotokban is mindenki, mert hogy ő ellenállhatatlan most is úgy, mint mindig. Szóval, hogy van ez a három srác, és ez a három srác ez egészen különböző utat ír le. Hát Michael, vagyis Robert De Niro, hát ő a nagy túlélő, rá lehet azt mondani, és hát vannak a szerencsétlen tragikus hősök, és vannak a tényleg a tébolyjal szembesülő, hisztérikus őrületbe forduló figura. Tehát, hogy így igazából három teljesen különböző út. A legszorosabb barátság Michael és Nick között van. Megesküszik Nick kérésére Michael, hogy ki fogja hozni Vietnámból, mielőtt elindulnak. És Michael valóban a végsőkig elmegy. És mindent megpróbál, hogy kihozza őt, és ami az érdekes, hogy nem a frontról kell visszarángatnia, hanem Saigonban ragad le, bizonyos értelemben valami miatt. Bizonyos értelemben a frontról, mert nem tud, hát mentális síkon úgy értelmezhető, hogy a frontról kell hazahoznia, nem tud elszakadni a háborús pszichózistól. És itt érünk az egyik lényeghez, hogy Amerika háborús pszichózisáról is szól ez a film. Gyakorlatilag azt tanuljuk meg a filmből, hogy a háború fogva tartott, akkor is a fizikailag a tested már nincs a fronton. Ott maradhatsz Vietnámban úgy is, hogyha már nem kell éppen ott harcolnod. Ja. Konkrétan Nick Saigonban ragad le, de több millió amerikai járta meg a vietnámi háborút. 2,7 millió amerikai katona volt Vietnámban. A csúcspontján a háborúnak 500 ezer amerikai katona harcolt 68-69-ben. És nagyon sokan hazajöttek egy pszichózisra, és egy egész nemzet, az egész amerikai nemzet egy pszichózist kapott, és ennek nagyon szép, bár általunk így 2009-ből nem túlságosan díjazott megjelenítése az, hogy pofon csapkodják Amerikát, az Amerikát jelképező a mi fiainkat, Robert De Niro-t, meg a többi szereplőt, miközben orosz rulettet játszatnak velük. A fejedhez emelt pisztoly, amiben egy golyó van, és lehet, hogy a következő pillanatban leterítés meghalsz, de lehet, hogy nem, az pedig a háborúnak az egyik legtökéletesebb képi megjelenítése. Hát igen, de mindeközben pedig hát a film eléggé kevés figyelmet szentel arra, hogy valójában mit is keresnek ezek az amerikai, orosz származású amerikai fiúk odakint, a Vietnámban. Hát a haza dicsőségét. Igen, valami ilyesmit. Tehát ez nagyon fontos a vietnámi filmeknél, hogy most már úgy gondolunk a 60-as évekre, hogy szex, kábítószer, hippi forradalom, meg beat zene, de az átlag amerikai, és még akár az átlag amerikai fiatal, az nem ebben topzódott a vietnámi háború idején. Hol a bánatban van a csizmám? Ki látta a csizmámat? Valaki lenyúlta a csizmámat, a tökul csizmámat! Jól van, fiúk, remek vicc volt, de most már adjátok elő. Nesze, itt a csizmám, csak told ide a s***ged. De Mike, add már kölcsön a másik csizmádat, a váltó csizmádat. Nem lehet, Stan. Nem? Hogy nem lehet? Ahogy hallod, Stan, nem is kész. Szép kis haver vagy te, gratulálok, meg. Ébredj már fel, Stanley, valahányszor feljössz ide, mintha s***ged lenne az agyad helyén. Biztos tetszik neki a kilátás föntről. Nem volt még olyan vadászat, hogy vagy kése, vagy Jackie-e, vagy csizmája ne lenne. Csak a hülye pisztolyát cipeli mindig magával, mint John Wayne. Azzal még nem mész sokra. S***ni rá, Mike, add oda a csizmádat. Adja a halál. Nincs több csizma, se semmi. Befejeztem. Te mekkora egy durung vagy, Mike? Félelmetes. Stanley, nézd már körül. Itt vagyunk fenn. Fogd már fel végre, ez a vadon, érted? Mostantól mindenki önálló. Hányszor segítettem neked? Hányszor segítettem már a baromnak? Azt sem tudom, hány nőt szállítottam már neki, de minden felsült. Kampec! Tudod, te is nagyon jól. Mindig csak hablatyolsz a világba, a kutya se érti a szavat. Még, hogy itt vagyunk fent. Mi ez a süket szöveg? Meg, hogy ez a vadon, tisztára, mintha a dzsungelkönyvéből tartaná fel. Fogd már be a szád, te! Ne vidd túlzásba! Ne hadonálsz azzal a pisztollyal! Ne hadonálsz, hallod? Kíváncsi vagy a véleményemre? Kíváncsi vagy? Néha esküszem, azt hiszem, hogy köcsög vagy. Fejezzétek már be! A múlt héten is simán ledönthetted volna azt a vörös mufotot a tekebárban. Simán, ehelyett mit csináltál? Képtelen voltál bármit is kezdeni vele. Föl sem állt neki, fogadom. Dugulj már el, Stan, fogd be a szád. Lesze, fogd Michael csizmáját és pofa be. Még egy szó és hazamegyek. Hazamegyek, úgy éljek. Most akkor agyon lősz, vagy mi lesz? Tessék, akkor lőj. Mi bajod van, haver? Hey, Stan. A háború lélektanáról elég sokat mond el a szarvasvadász. Körülbelül azt, hogy vannak, akik otthon maradnak, vannak, akik elmennek a háborúba, és ez a tény, hogy ők háborúban vannak, a másik társaság másik fele pedig otthon, ez örökre, egyszer és mindenkorra egy falat húz köztük, egy olyan falat, amin már nem lehet átjutni soha. Soha, de soha. Tehát ők soha többé nem fognak tudni már közösséget képezni azokkal, akik otthon maradtak. Szerintem ez a film a legkevésbé mutatja meg ezt a pszichózist, ami egyébként tényleg nagyon sok vietnami filmből előjön, hogy nem tudnak már kommunikálni a környezettel. Tehát az első világháború veteránja is már ettől szenvedtek. Itt inkább annak a közösségnek a szétesése látszik, aki kimegy a frontra ennek a három barátnak. Tehát ők azok, akik már soha többé nem tudnak úgy boldogan élni, illetve együtt, ha egy közösségnek tekintjük, akik maradtak, a szeretteik, illetve ők nem képesek már. A film elején esküvőt látunk, bulizást, táncot. Azt látjuk, és hogy a film végén pedig azt látjuk, hogy már semmi sem az, mint ábor előtt volt. Na hát erről van szó, tehát hogy hazatérnek, de igazából már semmi keresni valójuk otthon. Tehát ők igazából már a fronton vannak otthon, amit gyűlölnek, amitől rettegnek, de aminélkül élni sem tudnak, mert hogy az egy másik, a létezés egy másik minőségébe avatta be őket, ahonnan nincsen visszatérés. És nem arról van szó, hogy rosszabb vagy jobb, mert a háború túl van azon, hogy rosszabb vagy jobb, mint itt. A háború az egy másfajta létezés, és itt az a kérdés, hogy képes vagy-e azt a fajta létezést önmagadban feladni, vagy feldolgozni, vagy elfelejteni, vagy túllépni azon. És a válasz az, legalábbis ennek a filmnek a válasza, és még jó pár filmnek a válasza az, hogy nem nagyon vagy képes. És a Rambó is erről szól, már az első rész, ami egy kifejezetten nézhető film, és a Taxisofőr is erről szól, meg a Birdie, meg egy számos film. A Madárka, igen. Ezek nem klasszikus vietnami filmek, de éppen, hogy nagy merítéssel ide szokták őket sorolni. Hát de talán éppen azért, mert arról szól, hogy Vietnámból nincs hazatérés, nem tudsz hazatérni, tehát úgyis ott maradsz. Tehát vagy félig ott maradsz, félig a lelked, az elméd, hát a pszichéd ott marad. Ebbe a filmben se látunk sok háborús jelenete, gyakorlatilag egy háborús jelenet van, de ami egy fokozás a filmben, hogy maradunk Vietnámba, ebbe a furcsa fogolytábor-szerű valami barakba, és ez még durvább, mint a front maga. Ez az orosz rulett, amit ott játszanak, ahol két-három perc alatt jutsz el a megőrülésig. Az Eduardo Rózsa Flores mondta azt a háborúról, hogy soha semmilyen módon nem vagy képes az önmagad 100%-át adni csak is háborús körülmények között. Tehát, hogy arról van szó, hogy ott az egy olyan mértékben intenzív létezésmód, amelyben történetesen az Eduardo az nyilván egy olyan pszichéjű ember volt, aki jól érezte magát, mert ő túl tudott lépni rajta, ő túl tudta élni a háborút, ő vissza tudott térni, és tudott normális ember módjára élni. De aztán mégis újra és újra belevágott. De nagyon sokan, hát talán pontosan ezért, mert neki az volt a normális létmód. De például a Kepes Andrásnak a filmjében, ami az Eduardóról szólt, megszólaltak neki bajtársai, akik elmondták azt, hogy azóta, hogy hazatértek, nem tudnak aludni, mert akárhova néznek, mindenhova behalucinálják a bajtársaiknak a testrészeit, akiket például széjjel vitt egy akna. És ránéz egy fára, és az egyik faák helyén az ő neki a lábát látja, ahogy leszakadt és véresen lógott. És hogy éjszaka kénytelen a Duna TV-n nézni a tájképeket, vagy a halakat az akváriumban, és azt bámulja, és nem képes aludni, tehát hogy így kvázi, hogy mondjam, nem volt képes hazatérni a háborúból. Tehát, hogy igazából ez a film is valami ilyesmiről szól, tehát, hogy hazatérsz, és ott mindenki idegen, mert az a bajtársi környezet, amiben voltál, ami persze szétesett, ahogyan mondod, egyéb okokból kifolyólag, de az vált a te közegeddé, az vált a te természetes közegeddé. Az lett a normád, az lett az erkölcsöd. Ezt gyakorlatilag megmutatja. Nincs az az erős pszichológiai kísérlet, ami téged úgy kondicionálna egy teljesen új erkölcsiségre, egy teljesen új morálra, normára, amit otthon nem tudsz elmesélni, ami otthon teljesen máshogy működik, és amiben már nem tudsz visszailleszkedni. Én 40 évvel a második világháború után ismertem, beszélgettem igazán a nagyapámmal a háborúról, és ő tényleg nem tűnt akkor már egy idegronsnak, de tőle is hallottam olyan sztorikat, hogy az orosz fronton a kisgyerek kezébe került a kézigránát, és széjjel tépte, és hogyan fityegette a bőrt, tartotta a karját, meg ilyen sztorikat. Erről beszélünk. Ja, ja. Tehát mondjuk ezzel a filmmel számos problémánk van. Nekem többek között az a problémám, hogy csak úgy dagonyázik önmaga pátoszában. Ennek ellenére ezt, amiről az imént beszéltünk. De ne háborús pátoszra gondoljatok. Nem háborús pátoszra, hanem a barátság pátosz. Így van, a barátság és a szerelem. A barátság pátosz, az például förtelmes. És? Ígérd meg, hogy nem hagysz ott. Hallod? Bármi történik. Ígérd meg. Hallod? Na most tényleg, figyelj ide. Esküdj meg, hogy nem fogsz ott hagyni. Mike, nekem ez fontos. Ígérd meg. Te, Nicky? Ha? Megígérem, öreg. Esküszöl. Na, mit akartál még mondani? Azt akartam még mondani a zene előtt, vagy a bejátszás előtt, hogy és épp ez az érdekesebb a filmben, hogy ugye a klasszikus háborús filmekben az egyik elem az a férfi barátság. A háború, mint férfi munka, a háború, mint férfi móka, és ez a film egy félig teszi meg azt a lépést, amitől egy hiteles szembenézés tudna lenni Vietnámmal, de itt is megmarad ez a férfi barátság szál. Ami még nagyon zavaró a filmben, hogy a vietnámiak itt is egyértelműen negatív figurák. Ha belegondolunk, hogy milyen vietnámiakat látunk a film folyamán. Látunk egy vietnámi katonát, aki agyonlő egy vietnámi anyát a gyerekével, és őt bünteti meg a Robert De Niro által játszott Michael a lángszóróval. Utána látunk szinte teljesen őrült embereket, katonákat, vietnámiakat, akik őrzik az amerikai foglyokat, akik ezt az orosz rulettet játsszák. Hát ezt nem kell elemezni, hogy őkik. És ugyanilyen őrülteket játszunk, akik pénzben, fogadásért játsszák ezt az orosz rulettet Saigonba. Kövér mafiózókat látunk, kurvá. Tehát ez az, amit a vietnámi népről láthatunk a film folyamán. Jó, de ez a film, ez egy meglehetősen förtelmes, nacionalista uszítás. Azt merem mondani, hogy ez a film egy rohadt keményen vietnámi ellenes film, rohadt keményen, nem mondom, hogy háborúpárti film, tehát így azt van. A világért sem mondom. Ami a pozitívum, hogy elkezdte a szembenézést, és megmutatta a háború őrületét, de az amerikai részvételt azt nem tudta helyre rakni. Ne a háború borzalmaival szembenéz, de azzal nem néz szembe, hogy vajon mit csináltuk. Vajon miért is borzalmas ez a háború? Miért vált ilyen borzalmas a háború? Vajon mit kerestünk mi ott? Vajon egyáltalán miért volt erre szükség? Vajon volt-e értelme a dolognak? Tehát erre a szintre nem ás le. Csak azt mutatja meg, hogy hát bizony a háború borzalmas, főleg egy olyan barbár állatnéppel szemben, amilyenek a vietnámiak. Akik teljesen mások, mint állatok, hát állatok, hát nincs az emberi életnek értéke. Hát az ő számukra az élet az csak $10, amit nyerhetsz azon, hogy valaki éle vagy hal-e. Ezt mutatja ez a film, így viszonyul kb. A vietnámiakhoz. És ezáltal gyakorlatilag a saját erényeit is annullálja ez a film. Ez a probléma elsősorban, hogy van egy erős drámaiság, amit azt kell, hogy tényleg brilliáns színészek által kiválóan van megjelenítve annak a drámája, hogy most vagy te halsz meg, barátom vagy én, és ráadásul mi a legjobb barátok vagyunk, amióta élünk, de most valamelyikünknek meg kell halni, mert orosz rulett van, és ez a játék, ezek a büdös disznók, ezek meg ebbe játszanak pénzbe, hogy én halok-e meg, vagy te halsz-e meg. És ennek valóban nagyon nagy az ereje, és ennek valóban nagy a drámája. Csak hogy ez az egész a filmben arra való, hogy gyűlöld ezeket a mocskos vietnámiakat, és arra való, hogy érzékeljed azt, hogy ezekkel az állatokkal háborúzni nem lehet, ezeket csak nem tudom én napalmmal kéne fölgyújtani egyenként, vagy nem? Vagy nem valami ilyesmit mutat ez a film? De milyen következtetésekre enged a szarvasvadász a film, amelyről beszélünk? Ez a fontos kérdés, a fórum pedig a 0629986986. Ugrunk a következő filmre. Ugrunk a következő filmre, olvasunk néhány SMS-t. Bizony. Na, kíváncsi. Isten áldjon meg titeket, kb. Erről írom a szakdolgozatomat. Vietnám és a zene, írja nekünk Kitty. Jaj, hát nagyon-nagyon szívesen, Kitty, nagyon örülünk, hogyha tudunk inspirációval szolgálni a számodra. A következő filmben a zenének még nagyobb szerepe lesz. Van, akik szeretik a szarvasvadász zenét, tényleg egy ilyen karakteres, szerethető zene, valaki gicsesnek tartja, de a következő filmben aztán tényleg zene fog szólni. Aztán itt van a kérdés, Robi, miért suttogsz? Nem értem, néha az a baj, ha üvöltözök, nem is értem. Egyébként Hair szakasz, ütközetben eltűnt Tropic Thunder. Tropic Thunder az rémes. Az ütközetben, a Hairről már volt szó. A Hairről már volt szó, az ütközetben eltűnt, az borzasztó. A Hair a hippi forradalomról szól, inkább, mint a Vietnámról. Csodálatos, és szeretjük, de hát az igen, de az legalább szembenéz a Vietnám. Többű, jobban néz szembe Vietnámmal, mint a szarvasvadász, az garancia. És nem írta azt a filmet, amiről most fogunk beszélni. Nem, de írta a másik kedves SMS író, aki azt írja, Apokalipszis most a szakasz, szarvasvadász, Full Metal Jacket. A Full Metal Jacket az is egy kiváló film egyébként. Aztán Rambo 1:4. Valaki nagy rambomániákus. Vietnám, néhány fehérházi öltönyt akart próbálni, néhány tíz új fegyvert. Ja nem. Néhány fehérházi öltöny ki akart próbálni néhány 10 új fegyvert, hogy igazolni tudja a hadi költségvetés kiadásait. Hát alig, ha nem valami ilyesmiről volt szó. Ahogy a nagy JFK című filmben elhangzik az a mondat, hogy tudja maga, hány helikoptert adtunk mi el Vietnámba. Ja igen, szarvasvadász, meg Full Metal Jacket, meg Birdie, azt írja. Igen, a Birdie-t azt mondtuk, hogy nem tekintjük kifejezetten vietnámos filmnek. Mindenféle NATO katonákat tanítok, ez a nyelvórán is átjön, írja nekünk egy nyelvtanár. Mármint, hogy valószínűleg a háborús pszichózis és a visszailleszkedésnek a képtelensége az, amire ő utal. Mi ez a film? Bocs, csak most kapcsolódom. Ez a szarvasvadász volt. Ez volt a szarvasvadász. És ami pedig majd most fog következni, az egy egészen másfajta szembenézés, nem is elsősorban Vietnámmal, sőt, bár Vietnámban játszódik, és nem is elsősorban a háborúval, hanem valami nagyon-nagyon mélyen sötét démonival vagy vadállatival, ami bennünk rejtőzik. Vagy ami körülöttünk. És amit a háború simán kihoz. Szóval amiről szó lesz, az az Apokalipszis Most című film. Egy évvel vagyunk a szarvasadász után, 79-es a film, és 3 évig forgatták, nem Vietnámba természetesen, hanem Fülöp-szigeteken. Egy külön film készült magáról a film forgatásáról. Coppola készítette a filmet, és megszedte magát a Keresztapa első két részén, ekkor már túl volt, ami megszedte magát, és megengedhette magának, hogy hát gondoljunk bele, hogy manapság pár hónap alatt forgatnak le egy filmet, ő ezt 3 évig csinálta. Na hát igen, és emellett pedig hát azt is tudni érdemes, hogy 2001-ben aztán kiadta ennek a filmnek a rendezői változatát. És erről fogunk ma beszélni. És mi a rendezői változatról fogunk beszélni, 194 percen keresztül tart a film, tehát több mint 3 órás a rendezői változat. Azt kell tudni, hogy ez ilyen 7 stációból áll. Arról szól, hogy Benjamin Willard kapitányt, aki egy százados az amerikai hadseregben, a természetesen Vietnámban is működő CIA osztag, az megbíz egy titkos küldetéssel, mégpedig, hogy hajózzon el egy bizonyos Walter Kurtz ezredesnek a pirodalmába. Kurtz ezredes ugyanis egy sajátos istenkirályságot épített ki a dzsungelben, és végezzen az ezredessel. Ez a küldetés, ez természetesen a legtitkosabb, és hát a legveszélyesebb, és szinte teljesíthetetlen küldetés, hiszen hát hogyan lehetne valakivel végezni, aki egy kvázi fáraó, aki egy birodalmat működtet, erről szól igazából a film. Na most... Kurtz ezredes vágott bele az arkangyal hadműveletbe, amiről az amerikai katonai vezetés semmit se tudott. Már akkor majdnem elmozdították, csak éppen a sajtó ünnepelte ezt a sikeres hadműveletet, ahol már akkor bemutatta, hogy hogyan kell a helyi lakosságot bevonni a saját hadi erőfeszítéseinkbe. Hát igen, persze. Ezt úgy kommunikálni, hogy mi segítjük a helyieket, hogy szabadok legyenek, és a rohadt kommunistáktól megszabaduljanak. Tehát nyilván de az eszmély és az eszközei azok már tolerálhatatlanok a hadvezetés számára. Na hát igen, tehát konkrétan az történik, hogy ez a bizonyos Kurtz ezredes, ez vagy megőrül, vagy felébred. Most ez a kérdés, hogy melyik. Minden esetre egy valami biztos, hogy egy helyes kifejezés van erre, hogy így lemálik róla az a kultúrmáz, ami minket társadalmi emberekké tesz, és visszagravitál valami nagyon ősihez, valami nagyon, nagyon archaikushoz, valami nagyon törzsihez. Olyasmi a történet egyébként kicsit, mint a Legyek ura. Hogyha ezt láttátok, vagy hogyha ezt olvastátok, tehát hogy egy nagyon-nagyon hasonló sztoriról van szó, arról, hogy mi a kulturális önidentifikációnkkal vagyunk azonosak, és azzal azonosítjuk magunkat. Az Apokalipszis Most pedig arról szól, hogy mennyire nem vagyunk ezzel azonosak, hogy ez egy mekkora tévedés, és hogy a háború az tulajdonképpen az az oldószer, az a körömlak lemosó, ami ezt a vékony mászt, ezt lemállasztja rólunk, és akkor ami ott marad, az tisztán az a törzsi típusú vadság, amely a mi bensőnkben létezik. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy ez a film ez a háború borzalmairól szól, akkor a válasz az, hogy nem. nemhogy nem a vietnámi háború borzalmairól, de még csak egyáltalán nem is a háborúról. Ez az emberi faj borzalmairól szól, ez az emberi faj borzalmas természetéről szól. Vagy arról, hogy mennyire törékeny az a kis palló, amit civilizációnak hívunk, és amin mászkálunk, és olyan sikeresen mászkálunk az utóbbi évszázadokban, hogy hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy a boldogság az mennyire nem egy készen előre legyártva becsomagolva mindenki által elfogyasztható árucik, hanem valami ajándék, ami egyáltalán nem úgy jár nekünk, hogy megszületünk, és akkor azt megkapjuk. És hogy ez a boldogság, ez mennyire törékeny, és az egyik filmkritikus azt írja, hogy amikor Indiába járt egy nyomornegyedbe, akkor döbbent rá, hogy igazából miről szól az apokalipszis most, hogy mi az a mélység, mi az a sötétség, amit Kurz ezredes a kambodzsai dzsungelbe megismer, amire rájön, és ami felé, mint egy hosszú utazás, egy pokoljárás során Martin Sheen eljut, amire vele találkozik. És a végén kiderül, hogy nem Kurz ezredes az őrült. Szóval Willard kapitány kap egy küldetést, és ez a küldetés, ez tulajdonképpen Willard kapitány megvilágosodására vonatkozó, hogy is mondjam, mintha egy vonatjegyet kapott volna. Tehát mintha kapott volna egy jegyet a tutiba, csak hogy ahogyan a költő is mondja, aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni. Százados, hallott már Walter Kurz ezredesről? Igen, uram, hallottam. Hadműveleti tiszt az ötös különleges alakulatnál. Luke, lejátszanák kérem a szalagot a századosnak? Igen, uram. Figyelmesen hallgassa. Október 9, 4.30, PVK szektor. Nem Kambodzsában vettük fel. Kurz ezredes hangjaként azonosították. Figyeltem egy csigát, ahogy átmászott egy borotva penge élén. Ez az álmom. A lázálmom. Kúszni, mászni. Végig egy penge élén és túlélni. 11. adás, rögzítés 68. december 30, 5:00, KZK szektor. Meg kell ölnünk őket. Fel kell berzselni minden disznót, minden marhát, minden falut, minden hadsereget. Még engem neveznek gyilkosnak. Hogy nevezik azt, amikor a gyilkosok vádolják a gyilkost? Hazudnak. Hazudnak, és nekünk kegyesnek kell lennünk a hazugokhoz. A nádabokhoz. Gyűlölöm őket. Mennyire gyűlölöm őket. Walter Kurz az ország és a hadsereg egyik legkiválóbb tisztje volt. Kimagasló volt minden értelemben. És mindemellett jó ember is volt. Humánus ember, szellemes és jó humorú. De jött a különleges alakulat, és aztán az eszméi, a módszerei, az elvei betegessé váltak. Betegessé. Most Kambodzsában van. A hadseregével, akik úgy imádják, mint egy istent. És teljesítik a parancsait, még ha nevetségesek is. Mindenkiben megvan a végső pont. Bennünk is. Walter Kurz elérte az övét. Teljesen nyilvánvaló, hogy megőrült. Igen, uram. Nyilvánvaló, uram. Nyilván megőrült. A feladata, hogy egy járőrrel felhajozon a Nang folyón. Kutassa fel Kurz ezredest, és tudjon meg róla minél többet. Aztán, ha megtalálta, épüljön be a csapatába, és vessen véget az uralmának. Öljen meg az ezredest? Az ezredes korlátlan uralmat épített ki a dzsungelben. Akciói túlléptek, minden elfogadható. Emberi mértéket. És csapatainknak is még mindig ő parancsol. Ugye tudja, százados, hogy ez a feladat nem létezik és nem is fog. Szóval ezt a feladatot kapja a világ. Ez a titkos küldetés, tehát az ebben azt mondtuk, hogy a férfi barátság még átszüremlik a klasszikus háborús filmekben, itt pedig ez a titkos küldetés, tehát ez egy nagyon erős, visszatérő toposz az ilyen háborús filmekben. Emlékezzünk mondjuk a Híd a Kváj folyónra, ami sok szempontból kiválónak minősítettünk, egy 50-es évekbeli film. Szóval, hogy ez hogy ráadásul még titkos is a küldetés, hogy a Nung folyóhoz érjen el a haditengerészeti járőrhajón, menjen el Numungba, szivárogjon be és szüntesse meg az uralmat. Almát Kurz ezredesnek. Ez még benne van, de nagyon sok szempontból viszont nagyon-nagyon figyelemre méltó, talán a legjobb az összes mai filmünk közül az Apokalipszis most, tehát azt ígértük, hogy a zene, hát a Doors együttes, vagy Wagner, az mind-mind belefér ebbe a filmbe zeneileg, vagy az elképesztő látványvilág, tehát sokan azt mondják, hogy egy film ma már jónak számít, ha kapsz egy pazarképsort valahol a közepén vagy a végén, itt tele van pazarképsorokkal ez a film, tehát itt is a gyönyörű természet, de hát itt olyan jeleneteket lehet látni, mint a partra szállásnál, amikor a lovas, a helikopteres lovas hadosztály partra száll, és egy ilyen világító, napban úszó zöld hegyláncokat látunk, de mindezt narancsárga poron és füstön keresztül át szüremkedve, tehát ami elképesztő. És közben a valkürök bevonulását hallgatjuk. Mert ami a legerősebb és legismertebb jelent a filmnek, igen, amikor igen. Wagner zenéjére a valkürök hát bevonására igen, lecsapnak a vietnámi falura, ahol nőnek is rájuk, de gyerekek is vannak. Kilgore a lezredes, akit Robert Duvall játszik, ő úgy gondolja, hogy ez növeli a morált és növeli a félelmet az ellenségben. Tehát, hogy ez igazából az ő számára játék a háború, és ő ténylegesen játékként kezeli a háborút, tehát, hogy ő olyan vastag mászt növesztett magára, vagy olyan vastag páncélt növesztett magára, amin keresztül a háborúnak a borzalmai nem hatnak el. Csak az a kérdés, hogy ezáltal megőrizte az emberségét. Akkor, amikor a valkürök bevonulását halljuk, és akkor, amikor megjelennek a helikopterek, hogy teljesen szerte széjjel zúzzanak egy vietnámi falut, akkor látjuk azt, hogy valójában a művészet, az úgynevezett kultúra, amely a háborút vértezi fel, kvázi, egy megtestesült fasizmus, az milyen módon használható ezekre a célokra. Tehát, hogy tulajdonképpen semminek sincsen önértéke, hanem minden a maga helyi értékében olyan módon használható, ahogyan azt az ember használja, hogyha azt az ember lecsupaszítja, mesztelenre vetközteti, akkor fegyverré válik a kezében mindaz, ami egyébként valami nagyon humánusnak, valami nagyon bensőségesnek az eszköze volt eredetileg. Francis Ford Coppola ebben a filmben újra már a keresztapában bevált színészekhez nyúl, és Marlon Brando és Robert Duvall azok a színészek, akik megtestesítik a két végpontot, tehát a háborúra adható két pszichés válasz található meg, és ők tulajdonképpen annak a bizonyos lelki szakasznak a két végpontján találhatók. Az egyik halálosan komolyan veszi a háborút, ez Kurz ezredes, és megtalálja a megoldást szerinte arra, hogy hogyan kéne ezt a háborút, a másik meg halálosan nem veszi komolyan a háborút, tehát az egyik pillanatban még vizet akar adni egy vietnámi sebesültnek, aki megölt hat amerikait, mondván, hogy aki a beleivel harcol és vissza akarja tömködni őket, aki ilyen bátor, az megérdemli, hogy az ő kulacsából igyon, de a következő pillanatban elejti a kulacsot, mielőtt vizet adna neki, mert meglát egy szörfbajnokot a seregbe, és azonnal oda kell mennie hozzá, hiszen ő is nagy szörfrajongó. Mind a kettő meghaladta az emberséget. Csak az egyik azt hiszem, hogy alá süllyedt. Miközben nagyon vicces. A másik az fölé emelkedett. Tehát, hogy mind a kettő, tehát az a lényeg, hogy a háborúra ez a kétfajta válasz adható, kétfajta végső válasz adható. Vagy embertelenné silányulsz, vagy emberfelettivé magasztosulsz bizonyos értelemben. Tehát vagy megvilágosodsz, vagy... Szent leszel, vagy istenné válsz, ki melyiket akarja. Igen, vagy pedig alászálsz az érzéketlenség legsötétebb és legmélyebb poklába. És tulajdonképpen a Kilgore ezredes és a Walter Kurz ezredes az ezen a két végponton van, és tulajdonképpen Martin Sheen által játszott Willard kapitány, ő az, aki kettőjük között van, tehát félúton van, tehát tulajdonképpen ő az, aki a Kilgore ezredes, alezredestől a Kurz ezredesig tartó folyamatot járja végig, tehát tulajdonképpen az egyik attitűdtől a másikig jut el. Igazából fogalmazhatunk úgy is, hogy Willard kapitány lelkéért Kilgore ezredes és Kurz ezredes harcolnak ebben a filmben, és valami nagyon-nagyon hasonló dolog fog történni a szakaszban is, valami nagyon hasonló, és ráadásul az a hős, akinek a lelkéért a harc zajlik, az majd Martin Sheennek a fia Charlie Sheen lesz. Ez talán nem véletlen, talán Oliver Stone ezzel egy utalást tett arra vonatkozóan, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon hasonló tud megmutatni, csak az egy nagyon politikus film. Fontos megjegyezni, hogy az Apokalipszis most az egy nagyon nem politikus film, nagyon nem a vietnámi háború háborúról szól, hanem nagyon is a háborúról szól, magáról, sőt az emberről szól. És a háború is tulajdonképpen csak az eszköze annak, hogy megmutassuk, hogy milyen az ember valójában. Elmondtuk, hogy ebben a filmben az apokalipszis mostban a zene, a parád és szereposztás, a titkos küldetés hagyományos izgalmai a látványvilág mellett. Elmondhatjuk még, hogy van benne humor, harci jeleneteket is kapunk, sokkal többet, mint a szarvasvadászban, aki éppen ezt szereti, és filozófia és politika is van benne. Azt fontos tudni, hogy ez a Sötétség szíve című regényből készült, amely regényt egyébként megfilmesítettek, és abban a Tim Roth és a John Malkovich játszanak. Joseph Conrad regénye, egy Kongóban játszódó regény, ahol ahogy utazik be az őserdő mélyére az európai utas, úgy málik le róla a civilizáció minden máza és a civilizáció iránti rajongása. Na igen, tehát hogy itt az a lényeg, hogy itt Kongóból a cselekmény át lett rakva Vietnámba, tehát ennyire nem Vietnámról szól ez a dolog, tehát ezt a hadszintéről hadszintérre lehet adaptálni és átültetni ezt a sztorit. Ez igen, a sztori... és sokak szerint ez egy beavatás film, ahogy mint mondtuk, a pokol bugyrai, a pokol köreibe szállunk alá, hogy valami tudást megszerezünk. Ugyanakkor én azért vitatkoznék ezzel, mert hány éve vagyunk, ha ez 79-es ez a film, akkor 5 éve vagyunk a békekötés, és mondjuk 9 évvel azután, hogy elkezdik kivonni az amerikai csapatokat, és a dél-vietnámi hadseregre hagyják a háborút. Nagyon közel vagyunk a magához a háborúhoz, és ahogyan a szarvasvadászban, úgy így se kapunk egy őszinte szembenézést a háborúval. Gyakorlatilag kurcezredes nekem bármit is filozofál a civilizáció törékenységéről, meg akarja magyarázni azt az amerikai nézőnek a filmben, hogy hogyan kellett volna ezt a hadsereget felépíteni, hogy mi volt a baj az amerikai hadsereggel. És az elmélete az, hogy olyan emberek kellenek ebbe a háborúba, akik ismerik a szabályokat, ugyanakkor megvan még bennük az az ősi ösztön, hogy hideg fejjel gondolkodás nélkül öljenek. Tehát ő gyakorlatilag itt prezentálja az ő Isten királyságával, hogy így kellett volna. Bezzek, ha együttműködünk a vietnámiakkal, ha istenként csodálnak minket, őt ugye körbe rajongják ott a vietnámi gyerekek, a hadseregébe beállnak a vietnámiak, hogy így kellett volna csinálni. Na most nyilvánvaló igazság, hogy Amerika többek között azért vesztette el a háborút, mert nem tudta megnyerni magának a vietnámiakat, de hogy valaki pár évvel a háború után így elkezd azon okoskodni, hogy bezzeg így, bezzeg úgy, megnyerhettük volna. Ez a film nem erről szól. Ez a film erről is szól. Ez a film nem egy dologról szól, hanem nagyon sok mindenről szól. Szerintem ez arról szól, hogy az emberi természet mélyén igenis ott lakozik a vadállat, és hogy ezzel a vadállattal kell kezdenünk valamit, és hogy nincs más létmód, csak a harc. És a harcból létezik kétféle. Az egyik féle az a képmutató, az igazság mázával nyakon öntött harc, amely harcot folytattak az amerikaiak Kongóban, vagy mi a Vietnámban, de bármelyik háború tulajdonképpen ilyen, minden háború az igazság nevében zajlik, és van egy másik, egy ezzel párhuzamos, és ez az, amire rámutat Körcezredes, hogy ez az igazságos és helyes harc, amely az ősi embernek a harca ezzel a mocskos képmutató civilizációval szemben. Hogy ez a helyes módon megvívott háború. Hogy ez kell, hogy legyen a háborús front. És tulajdonképpen ez arról szól, hogy itt Kilgóral ezredes és Körcezredes között kell választanunk. És Körcezredes azt mondja, hogy a Kilgóral ezredes az alja az embernek, az a legrosszabb, ami az emberrel történhet, és hogy ez ellen az ember ellen, és hogy ez ellen a fajta háború ellen kell megvívni a végső harcot. És erről szól az én számomra, erről szól ez a film. És miért az alja Kilgore ezredes? Hogy miért az alja Kilgore ezredes? Hát hadd illusztráljuk ezt egy kissé. Lenz! A szél! Ha? A szél! És? A part felé fúj, erre a part felé el fog fújni minden! Minden tönkretesz! Az nem jó, de miért? Az a k***a nappal azt csinálja ezt! Így van, sajnálom ezredes, de tényleg a napalmaz. A kölyöknek túl jó a híre, hogy kimenjen ezekre a pecsült hullámokra. Igen, ezt én is tudom. Én művész vagyok, Bill. Nem szörfözöm ezen a f***on. Ide figyelj! Bocsánat, ez nem az én hibám. A napalm miatt ilyen a hullám. Tudom, hogy nem a te hibám. A bombák törvénylést okoztak a szélben. Rendben van, semmi baj. De várjunk, csak nem egy kicsit. Nem tehetek róla. Nem kell sok idő, csak 20 perc. Csak 20 perc, egy az egész. Én művész vagyok. Engedj csak tovább. Én tényleg művész vagyok. Együnk egy próbák, fiú! Egyik megy jobbról, a másik balról! Most nekem ebben nem megy a gyilkolás, megy a gyilkolás, döglenek körülötte az emberek. És megpróbál nem megbolondulni, és tökéletesen és végzi a dolgát, tehát mint katonai vezető végig azt látjuk, hogy tökéletesen ura a helyzetnek, egy anyát el akarnak választani a kis sebesült gyerekétől, akit a Kilgore helikopterén vinnének azonnal kórházba, és az utolsó pillanatban eltépi az anyát a katonája kezéből, és utána küldi a gyereknek. Semmiféle érzés nincsen benne. Ezeket lehetne érzéssel végezni egy ilyen háborút? Ezek a gesztusok, ezek végtelenül képmutatóak és teljesen tartalmatlanok. Semmi képmutató is, ez egy majdhogy nem dilinyós ember, aki nem akar megőrülni a háborúba. Ezeket nem a közönségnek szánja ezeket a mozdulatokat. Ezeket a katonáinak szánja ezeket a mozdulatokat. Nem is látják a katonái. Hogy is nem látják. Éppen harcolnak. Egy katona látja, akinek a kezéből az anyát kiveszi, és a gyereke után küldi. Az a lényeg, hogy ez a figura, ez az alezredes, ez gyakorlatilag semmi iránt nem érdeklődik az egész sztoriban, csak és kizárólag a szörfözés. Mert érdeklődnie kéne az iránt, hogy az amerikaiak mi a francot keresnek egy országba, akinek meg se tudják érteni a kultúráját, a népét, nem hogy boldogítani őket a demokráciával. Mindenesetre a legerősebb rész ez a Kilgore ezredes, mert itt humor jelenik meg, és hát mi kelet-európaiak valószínűleg nem kell sokat magyarázni, hogy miért lehet a mélyére ásni akkora dolgoknak, hogyha humort viszünk bele, és a legerősebb jelentek itt vannak, amikor Martin Sheen kiszáll a parton, és egyszer csak észre lesz, hogy egy tévétársaság kamerázza, és kiabálnak neki, hogy ne nézzen a kamerába, csak menjen tovább, mi csak itt forgatunk. És tele van ilyen humoros jelentekkel ez a rész. Később folytatódik az utazás a folyón, és nagyon sok egyéb hangulatot kapunk, de valószínűleg tényleg ez a csúcspontja a filmnek. Nos, ez a film, ez ha már megnézitek, ha már rászánjátok az időt, akkor én azt javaslom, hogy nézzétek meg a rendezői változatot. A rendezői változat ugyanis 7 stációból áll, csak úgy, mint az isteni színjáték, és sokan megmondták már ezt a párhuzamot, hogy itt arról van szó, hogy amikor elindul a hősünk, Villard kapitány, megkapja a küldetését, akkor beszáll abba a bizonyos hajóba, és hajózik azon a bizonyos folyón a torkolat felé. És ahol az a hajó megáll, az mind-mind egy-egy stáció. És az első stációban találkozik Kilgore ezredessel, tehát tulajdonképpen ez a legkönnyebb út, és ahogyan hajózik lefelé, úgy málik le róla rétegről rétegre az emberség, tehát úgy egyre sötétebb, úgy egyre embertelenebb, úgy egyre értelmetlenebb a háború, a legvégére pedig gyakorlatilag olyan, mintha egy transzcendens utazást tenne a saját természetébe, mintha önmagában utazna egyre mélyebbre, mintha leküldene egy szonárt saját magába, és az hozná, ki küldené föl az újabb és újabb jeleket, ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre ereszkedik, tulajdonképpen tényleg a sötétségnek a mélységes mélye felé, és ennek a legmélyén találja meg Marlon Brandót, vagyis Kurt ezredest. Aki 1 milliót kapott a filmért, aki beavatja, és megérdemelte. Hát ez az Apokalipszis Most című film, és ajánljuk a figyelmetekbe a rendezői változatot, mindenképpen nézzétek meg, mert nagyon tanulságos. A Szarvasvadász című filmben hangzanak el a dramaturgiailag fontos pillanatokban ennek a nagyon nagy slágernek a taktusai, ezért idéztük fel most a számotokra, és kaptunk egy nagyon-nagyon tanulságos SMS-t, és nagyon érdekes SMS-t. T írta nekünk, hogy hello, megőrült vagy megistenült, minden esetre Kurt ezredes, a legutolsó üzenete a legiszonyúbb pofon. Villard végül szinte egy ön-én gyilkosságot követel, önnön árnyát megölve, írja az SMS író. De hogy Villard? Nem Kurt követel ön-én gyilkosságot, vagy micsoda? Ja, hogy ő amikor meg, akkor a saját jobbik én, nézzétek meg a filmet, és alkossatok erről egy teljesen saját álláspontot, mert én se értem igazán, hogy most de simán benne van, tehát hogy én, nekem ez egy kicsit magas, de az egész filmre vonatkozik, de tényleg nézzétek meg, mert érdemes, tehát kb. Annyira értem a filmet, hogy azt tudjam mondani nektek, hogy azért egy nézés mindenképpen megír, próbáljátok meg kialakítani ezzel kapcsolatban a saját álláspontotokat. Jó reggelt Vietnám, kérdezi az SMS író, már jó pedig, estét kívánunk. Ha jó reggelt Vietnám a kérdés, akkor a válasz nem lehet más, mint hogy viszontlátásra. Szóval nem, semmiképp. Szóval viszont még egy fontos elem, amelyre utal nekünk T, hogy kéretik megnézni Kurt könyveit DVD-n kikockázható. Tehát, hogyha szeretnétek ugyanúgy megzakadni, mint Kurt a ezredes, vagyis ezredes, akkor semmi más dolgotok azon kívül, hogy végigcsináltok néhány évet a vietnami fronton, mint hogy elolvassátok azokat a bizonyos könyveket, amelyeket DVD-n kikockázva megismerhettek. Mitől őrült meg olyan nagyon Kurtz ezredes? Erre ad választ számotokra a DVD változat, és mondom, csak is a rendezői változatot nézzétek meg, mert hogy ott mind a hét stáción ez keresztül. Ez tényleg nem az a rendezői változat, mint mondjuk a Szárnyas Felvadásznál, hogy kapunk pár másodperccel többet, és akkor ott filózhatunk, hogy az most miben más, itt komplett jelenetek vannak. Mi az, hogy jelenetek? Egy órával hosszabb. Tehát, és a legtöbbet indokoltnak tartja mindenki, hogy belekerült, és tényleg hozzátesz a filmhez. Jó, csak talán amikor a Playboy nyuszikat viszont látjuk egy lerobbant, félállatias őrhelyen, talán az, amire azt mondják, hogy kilóg, illetve amikor a francia gumifa ültetvényes családnál járunk, hiszen ez az egész film egy ritmusos utazás a folyón, a hajóba, és ez nagyon, nagyon félreviszi ez a kiszállás a partra, és ott az ebédelgetés a franciákkal, holott nagyon fontos politikai üzenetek hangoznak ott el. Hát meg nagyon kemény ópiumozás zajlik ott azért. Az egyik talán legfontosabb, ami a franciák filozofásából kijön, hogy értsék már meg az amerikaiak, hogy a vietnámiak a pénzért és a fegyverért álltak a kommunista szovjetek és kínaiak mellé. A kínaiak több ezer éves ellenségei a vietnámiaknak, és mindig is utálták őket, és talán jobban utálják az oroszokat és a kínaiakat, mint magukat, amerikaiakat. Ez konkrétan elhangzik a filmben. Szóval... És egy nagyon, nagyon, nagyon mély tanulság. Vietnám ezer évig volt Kína a fennhatósága, és utána felszabadította magát. Szóval ezek az ajánlott tételek a ti számotokra. Ez a hét stáció, amin menjetek keresztül, és a legvégén elolvashatjátok azokat a könyveket, amelyek Kurtz őrületéhez is hozzájárultak. Sok sikert és jó utat kívánok mindannyiunknak. Következik a legnagyobb szembenéző, legalábbis a Vietnámmal való legnagyobb szembenéző, egyébként Amerika egyik lelkiismerete, és szerintem ha ilyen lelkiismerete lenne Amerikának minden téren, akkor Amerika egy sokkal jobb hely lenne. Ez pedig Oliver Stone. Oliver Stone-ról van szó, aki számos filmmel igazolta már azt, hogy egy nagyon-nagyon kritikus attitűdre képes. Sokan utálják, mert hogy didaktikus és felszínes. Én a született gyilkosok szerelmese vagyok, így van, megmondom őszintén. Ki is lóg a művészetéből, hiszen a filmjeiből, hogyha valaki nem tekinti ezt művészetnek, ugyanis ő, amiben erős, azok a nagy amerikai történelmi tablók, lehet ez a Kennedy gyilkosság, lehet ez a vietnámi háború, vagy szintén a vietnámi háború a született július 4-én, amiről Istenem. Nem fogunk beszélni. Rettenetes filmeket is rendezett, meg rendkívül jó filmeket is rendezett. Írta a forgatókönyveket Oliver Stone, mint az Éjféli Express, kiváló film, a Conan a barbár, imádtuk gyerekkorunkban, a Sepelyes arcú, és aztán belevágott egy filmbe, ami a Szakasz 86-ból, és ami máig talán a vietnám film. Egy nagyon-nagyon ellentmondásos rendezőről van szó, tehát az egyik köpedelmes, borzalmas, undorító film után a másik legkiválóbb és legfelkavaróbb és legerőteljesebb filmre volt képes. Túl van a fénykorán a 2000-es évek után, tehát a World Trade Center vagy a Nagy, a Nagy Sándor, sokan szeretik a csatajelentekért, de azért valószínűleg Nagy Sándor több volt, mint egy ilyen melegbárnak a főparancsnoka. Pocsék. Tehát egy egészen kiváló forgatókönyvíróként indult, és az Éjféli Express meg a Sepelyes arcút az csak dicsérni lehet. Tehát ez az mennyire nagyon-nagyon jó. Aztán tulajdonképpen rendezőként a Kész című filmmel debütált, teljesen teljes mértékig visszhangtalan, és aztán jött a Szakasz. És a Szakasz az átütő erejű volt, és az valóban nagy rendezővé tette őt, csak aztán nem tudott ezzel leállni. Tehát így a mániájává vált ez a Vietnámmal való szembenézés, és rosszabb filmek születtek. A született július 4-én a nézhetetlenség határáig rossz. Tom Cruise ripacskodik nagyon sokak szerint. Tehát Tom Cruise egy förtelem, de maga Tom Cruise úgy általában, tehát Tom Cruise nem színész, Tom Cruise az Tom Cruise, tehát Tom Cruise az egy ilyen szientológus csávó, aki mindenféle dolgoknak próbál látszani a vásznon, és számos filmet tud tönkretenni ezzel. Aztán ott volt ez egy trilógiának szokták nevezni, mert ott volt az Ég és Föld című film, amely tulajdonképpen a harmadik eleme ennek a Vietnám sztorinak, egy borzasztó nyálas sztori. Szerintem, hogy mondjam, Oliver Stone-ról nehéz lenne azt mondani, hogy nem kiváló rendező, de azt is nehéz lenne mondani, hogy jó ízlése van. Tehát, vagy hogy mély filmjei vannak. Valahogy fú, borzasztó ellentmondásos, és néha iszonyatosan belenyúl. Tehát néha egészen kiváló teljesítményekre képes, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a Szakasz az egy nagyon jó film. Azt lehet érezni a filmjeiben, hogy ő tényleg elhivatottsággal gyártja ezeket a filmeket, tényleg komolyan gondolja, amit azokról a filmekről gondol, és ezt át is tudja adni a filmjein keresztül. Igen, nem, Oliver Stone egy olyan ember, aki gondol valamit, és elmondja, és el akarja mondani, és nagyon nagy... És ezt hitelessé teszi. Igen, csak az a baj, hogy sokszor annyira el akarja mondani, hogy az embernek a bele kifordult tőle, tehát igen, tehát, hogy így a, és akkor aztán minden eszköz játszik, tehát akkor jöhet a szerelem, meg minden, ami nyálas, vagy minden, ami ilyen didaktikus, tehát hogy így, nem egy jó ízlésű figura, de az biztos, hogy egy erőteljes rendezői karakter. Ezt nem lehet letagadni. Ha már a rossz vietnami filmeknél vagyunk, azért azt el kell mondanunk, hogy 68-ban a mozikba kerül, még bőven a vietnámi háborúban vagyunk, a Zöld Sapkások, a Green Beret című film, kinek másnak a főszereplésével, mint John Wayne-nel, ami megmagyarázza, hogy miért kell oda mennünk Vietnámba. Szép teljesítmény Amerikától, hogy 18 éven belül a Szakaszig eljutott, illetve 10 éven belül ott volt a Szarvasmadász és az Apokalipszis most, ami már óriási elmozdulás lett. Azt mondhatjuk, hogy ha van rossz szelleme Amerikának, akkor az mindenképpen John Wayne. Gyakorlatilag senki nem akart filmet csinálni Vietnámról, amíg tartott a háború, és inkább megpróbálták megérteni, feldolgozni. Az se lehet véletlen, hogy a másik John Wayne-ből, egy kicsit kevésbé sikeres John Wayne-ből, Ronald Reagan-ből nem sokára elnök is lett. Tehát, hogy ez a John Wayne-ség, ez minden, amit Amerikában utálunk, gondolom, hogy ebben azért így egyet tudunk érteni. Na most... Azt mondják, hogy minden háborús film akkor működik jó, hogyha van benne jó és rossz. Ez általában az amerikai filmekre igaz, de a háborús filmekben tényleg akkor működik, akkor tiszta, hogyha tényleg egy felosztását kapjuk a világnak jóra és rosszra. És mondjuk, ha megnézzük a Szarvasvadászt, itt megjelenik egy ördögi sátáni figura, az a francia, aki egy éjjel ráveszi Nicket, hogy folytassa az orosz rulettezést a saigoni bárba. Gyakorlatilag nézhetjük úgy is, mint hogy a franciák belerángatják Amerikát a vietnámi háborúba. Micsoda hazugság, micsoda ostobaság. És itt a Szakasz című filmben aztán tényleg a teljesen tovább már nem lecsiszolható jó és rossz csap össze Barnes és Elias-nak a párharcában, és a Mikis Martin, bocsánat, Charlie. Chris Taylorról van szó, igen. Chris Taylor, aki Charlie is játszik. És a végén maga is úgy érzi, hogy két apja született Vietnámba, és úgy jön haza Vietnámba, hogy két apja van, a jó és a rossz. Hát igen, ez valami nagyon-nagyon hasonló sztori egyébként, mint ami, mert én akkor most vonok egy teljesen másik párhuzamot, tök másikat. Ez az Apokalipszis mostal, ahol ugyebár az ezredes és az alezredes, ami hősünknek, akit Martin Sheen játszik, a lelkiért küzd. Ők a két pólus. És itt is valami nagyon hasonló történik, és a fókuszpontba itt Oliver Stone Martin Sheennek a fiát, Charlie Sheen-t helyezte. Hát nem egy karizmatikus színész Charlie Sheen. De miért jó Charlie Sheen? És a pont ezért való, pont ezért való. A tejfeles szájú, rágógumit rágó, teljesen átlagos amerikai arcú Charlie Sheen, aki akár eljátszhatta volna a Vissza a jövőben főszerepét is, Michael J. Fox helyett. Igen, az igen. A karakter, igen, az az igen, arc. Igen, egy Michael és ilyen J. Fox. Filmekben is szerepelt később is. Igen. A legjobb alakítás, emellett talán alakítás, a legjobb film, amiben belenyúlt, vagy belerakták, az a Tőzsdecápák, aminek a második szintén részét, Oliver Stone. Második részét állítólag hamarosan megnéztetitek a moziban. Jaj, de nem szeretném kicsit látni. Kicsit félünk. Ja, szóval Charlie Sheen, aki pontosan ezért, mert egyrészt már Martin Sheennek a fia, most egy ilyen szerencsétlen, karizmátlan figura, de azt is kell játszani, és azt el is játsza, mint ahogy mondták Charlie-nak, hogy figyelj Charlie, játssz a Charlie-t. És mondta Charlie, hogy Charlie-t? Jó, már is abban, már is szerepben vagyok. És látta Oliver Stone, hogy ez jó. Willem Dafoe és Tom Berenger, ők a két színész, aki a két pólust képezi, Elias százados és Barnes százados. Berenger, így kell mondani? Igen, Tom Berenger, és Elias, és Barnes. Na most ők azok, akik a jó és a rossz, ténylegesen, a két százados, egy rangban vannak. Tehát egyik sem felettese a másiknak. Ezért aztán egyik se parancsolhat a másiknak. De, bizony. Egyik se parancsol. De pont ebből van a konfliktus. Hát nem lenne ütköztük verekedés, hogyha meg lenne határozva a hadseregben, hogy akkor te parancsolsz neki. Tehát, hogyha Vance lenne a felettese Eliasnak, akkor kész, akkor Elias hadbíróság elé kerülne azért, mert Vance megüti. Fordított esetben ugyanez lenne a helyzet, csak fordítva. Itt ők köztük azért alakulhat ki ez a harc, azért alakulhat ki ez a háború, mert egyik sem parancsolhat a másiknak. Aki pedig kallódik, aki választhatja a könnyebb utat és választhatja a helyes utat, ez Chris Taylor, aki azt se tudja, hogy került ebbe a háborúba, és ami a legszörnyűbb, hogy nem is okolhat ezért senkit, csak is saját magát. Valaki azt írta egyszer, a pokol az értelem tehetetlensége. Ez a hely olyan, mint a pokol. Már gyűrölöm, pedig csak egy hete vagyok itt. Alig több, mint egy hete, Nagyi. Az a legrosszabb, amikor a szakasz elejével kell tartanom a lépést. Ez volt most 3 napig. Már nem is tudom, mit csinálok. Ha egy viet ott állna előttem 3 lépésre, nem venném észre, annyira fáradt vagyok. 5-kor kelünk, egész nap gyalogolunk, 4-5 tájban letáborozunk. Aztán feláll harckészültségbe a figyelő szakasz, és egész éjjel őrséget állnak a dzsungelben. Félelmetes. Az a legrosszabb, hogy senki sem mondja meg, hogy mit hogyan kell csinálni. Az újakkal nem törődik senki. Még a nevünkre sem kíváncsiak. Hallgatólagosan elfogadott vélemény, hogy az új gyerek élete nem ér sokat, hiszen még nem esett át a tűzkeresztségen. Azt mondják, ha meg kell halnod Vietnámban, akkor a legjobb, ha mindjárt az első hetekben túlesel rajta, mert így egy csomó szenvedést megúszol. Ha szerencsés az ember, akkor éjszakára a bivak területén belül maradhat. Rábíznak egy 3 órás őrszolgálatot, és így alhat 3-4 órát. De az sem igazi alvás. Azt hiszem, nem fogom kibírni egy évig, Nagyi. Nagy maraságot csináltam azzal, hogy idejöttem. De nagy, igen. De nagyon nagy. Ja, de nagy maraságot csináltam. Őt nem sorozták volna be. Szó sem volt róla. Főiskolára járt. Nem, hát aki főiskolára járt, azt nem sorozták be. Egy idő után őket is, de... De hát ugye, nem, hát a lényeg az, hogy a gyári melós az mehet a darálóba, mert hát abból termelünk mi újakat, tehát ott vannak az amerikai anyák, azok hát majd szülnek. Hát megbocs, de a főiskolára a gazdagok gyerekei járnak, tehát így már is védve voltak. Világos, meg... Egy ilyen semleges diplomatikus okkal, hogy ja, a főiskolára. Hát meg ő bele már belefektetett az amerikai állam egy csomó tudást, egy csomó pénzt, egy csomó energiát, hát nem fogja ágyutölteléknek használni Vietnámba, hát ezekből még mérnökök lehetnek, akik újabb és újabb ágyukat terveznek, amelyekbe a gyári munkásokat bele lehet tölteni, hát nem? És egy feka bajtársának el is mondja egy szegény Bronxból, vagy honnan jött bajtársának, hogy azért jöttem ide, hogy ne csak a szegények harcoljanak Vietnámba, és a válasz az, hogy így is csak egy gazdag tud gondolkodni. Szerencsétlenek alig várják, hogy hazaérjenek, számolják a napokat visszafelé 382-től vagy honnan. Jó, hát itt, ami nagyon-nagyon érdekes, az Eliasnak és Barnesnak a küzdelme, és a Willem Dafoe, aki nekem személy szerint az egyik legkedvesebb színész. Nagyon szeretett, olyan meleg tekintete van, akkor is, ha rossz szerepeket is el kellett játszani, mármint, hogy rossz, gonosz karaktereket, nagyon-nagyon jó ebbe a szerepbe, nagyon ez a meleg tekintet. Kicsit ilyen nevető ember, nem tudom, emlékeztek a francia irodalomból, kicsit ilyen torz a feje, felnyomott tor, meg ilyen széles, ilyen nevető furcsa arc, ilyen pici állkapocs. Furcsan elrajzolt arca van, de nagyon szeretjük. Nagyon érdekes, és nagyon jó Berenger. Igen, aki szinte már torz, már külsejét tekintve is, és hát jellemét tekintve meg főleg ebben a bizonyos filmben, és egy ennek kis, a Barnesnak a szerepében. Egy kis filmtörténeti érdekesség, pletykák, aktualitások innen a DVD butikból, hogy Tom Berenger játszott egy Érett nők dicsérete című filmbe, aminek Vizincei István volt az írója, Lente Miklós az operatőre, és Tom Berenger itt Vajda Andrást játszotta, az 56-os disszidenst. 78-as film. Apáik persze nem akarták, hogy ide jöjjek. Ők azt szerették volna, hogy olyan legyek, mint ők. Dolgos, tisztességes, legyen egy kis házam, családom. De engem megőrített az ő világuk, Nagyi. Tudod, hogy anya milyen? Én mindig megvoltam kimélve mindentől. De névtelen szeretnék lenni, mint a többiek. Teljesíteni akarom a kötelességemet a hazám iránt, ahogy nagyapa is teljesítette az első világháborúban, apa is a másodikban. Hát itt vagyok. A névtelenség sikerült. Ismeretlenül vagyok itt olyan emberekkel, akik nem igen hiányoznak senkinek. A legtöbben a társadalom legaljáról jöttek. Olyan kis helyekről, hogy sosem hallottam róluk. Pulaski, Tennessee, Brandon, Mississippi, Pork Bend, Utah, Wampum, Pennsylvania. Kimaradtak az iskolából, és a szerencséjük van, és megússzák, várja őket otthon egy gyári állás. A legtöbbjüknek semmilyen sincs, szegények, nem kellenek senkinek. Mégis harcolnak a mi társadalmunkért és a szabadságunkért. Furcsa, nem? Ott vannak a sor legvégén, és ezt ők is tudják. Maguk is állatoknak tartják magukat, mert ezt csak az állat tudja elviselni. Ember nem. De ilyen kiváló embereket még nem láttam, Nagyi. Ők Amerika szíve lelke. Thomas Mann Varázshegy című regénye a modell, amelyre tulajdonképpen az apokalipszis most is, meg a szakasz is épül, ugyebár ott a Hans Castorp az, akinek a lelkiért abban a bizonyos tüdőszanatóriumban küzd a Nafta meg a Settembrini, a jó és a rossz két pólusa, és itt is valami nagyon hasonló történik, nem csak az apokalipszis mostban, hanem itt a szakaszban is. Ez is egy beavatásfilm bizonyos szempontból. Ahol hát kevésbé spirituális, de itt Elias és Bance azok, akik küzdenek Taylornak a lelkiért. Bance-nak egy a jelmondata az, hogy én kihozlak innen titeket ebből a pokolból, fiúk, csak gyertek utánam és csináljátok, amit mondok. Gondolkodás nélkül. A másik az Elias, aki azt mondja, hogy ha van még bennünk valami emberi, akkor azt próbáljuk meg megőrizni, mert nagyon nagy bajban leszünk ezután, a háború után, ha most bánszokká válunk. Tehát, hogy mit viszel haza? Mert ha túléled ezt a háborút és bánszal tartasz, akkor az a kérdés, hogy ki lesz az, aki hazamegy? És Elias az azt kínálja fel neked, hogy őrizd meg magadból, abból, aki idejött, valamit, hogy legyen miért életben maradnod. Hogy az életben maradás az nem önérték. Nem pusztán azért kell életben maradnod, hogy megmaradj, hanem hogy valamit átvigyél. Valamit átvigyél a háborúnak a poklán, amit megmenthetsz önmagadból. Valami jó. Most nagyon fontos, hogy Bance-nak és Eliasnak a társasága, a köre, az ketté szakad, tulajdonképpen ketté hasad a szakasz, Bance embereire és Elias embereire, és itt az a fontos, hogy itt nem parancsra történik ez a hasadás, hanem itt ténylegesen értékek mentén, vagy szimpátiák mentén, vagy ösztönök mentén zajlik ez a ketté hasadás. Bance-nak a társasága az keményen nacionalista, keményen republikánus érzelmű, de persze politikáról itt nincsen szó, hanem itt attitűdök vannak, itt megjelenítődik Amerikának a kétféle lelke, vagy a kétféle arca. Bance az keményen nacionalista, és piálnak, mint az állat. Eliasék azok pedig kvázi hippik, amit persze nehéz elképzelni egy háborúban, de ők egyszerűen hippi szellemiségűek, és hát megy keményen az LSD-zés, folyamatos a füvezés. Elias az nem vesz részt ezekbe. De Elias táboráról van szó, Elias osztagáról van szó, a füvet az biztos, hogy Elias is szívja. Én nem láttam olyan jelenetet, amiben konkrétan rajta lehetne érni Eliast azon, hogy LSD-zik, de ott zajlanak trippek. Az amerikai katonák 30%-a drogokkal kísérletezett, és nem csak füvet szívtak, hanem heroint is használtak, és más szereket. Na igen, ott ópiumoznak is, de ott ópiumoznak is. Tehát, hogy amihez ők ott hozzájutnak, azt használják. Tehát, hogy de Bance-ék nem. Bance-ék csak piálnak. Tehát fontos látni, hogy itt szubkulturálisan itt ketté válik ez a két osztag. És itt egy idő után a háború már nem a szakasz és a vietnámiak között zajlik, hanem van egy pseudoháború, egy belső háború Elias és Bance között, és sor is kerül a leszámolásra konkrétan a létező legaljasabb és a létező legember alattibb módon, és hát ezt nem fogjuk lelőni, hogy milyen módon, ezért nézzétek meg a filmet. Elias és Bance, ahogy az szokás mondani, két dugás nem fér meg egy csárdásban, itt is valami ilyesmi történik. Amire érdekes odafigyelni, hogy Elias és Bance mennyire másképp áll a harcokhoz, tehát tulajdonképpen a határkő az ott van, hogy Bance kőkeményen gyilkol ártatlanokat is, és példastatuálás céljából legyilkol falvakat, tehát konkrétan meggyilkol gyerekeket, olyan állatokat, amelyeknek a halála aztán falvak éhezéséhez és halálához vezet. És egy nagyon fontos mondat, amit Robi mondott, hogy Elias nem azért jó, mert azt hiszi, hogy még megnyerhető ez a háború. Ő bevallja a film egy részébe, hogy ezt 65-ben még hitte be, de most 68-ban már nem hisz benne, hanem azért jó, mert nem mindegy, hogy hogyan érsz haza Vietnámból. Na, erről van szó. És itt a mi hősünknek, Chrisnek, a Charlie Sheennek, meg minden egyes nézőnek, mert minden egyes néző Charlie Sheenné válik ebben a dilemmában, a Bance és Elias közti dilemmában. Itt döntenie kell, itt meg kell hozni a saját döntését, és bizonyos kemény kockázatot is kell vállalnia. Tehát föl kell mondania tulajdonképpen a vietnámiakkal való háborút, és állást kell foglalnia az Elias és Bance közti háborúban, ami egy sokkal, de sokkal fontosabb erkölcsi dilemma körül zajlik. Tehát azt lehet mondani, hogy Oliver Stone ebben a filmben a vietnámi hadszintér fölé emeli ezt a háborút, fölé emeli azt a dilemmát, amelyet meg kell hoznod, és az az igazság, hogy Elias és Bance ilyen tekintetben beleégett a filmtörténelembe, és beleégett a kollektív emlékezetbe, Azt lehet mondani, hogy az egyik legnagyobb háborús filmet alkotta meg Oliver Stone valaha. Maga egyszerűségében. Ezzel a Szakasz című filmmel, úgyhogy minden áron nézzétek meg. Szóval, volt itt egy kis vita köztünk, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy olyan egyértelmű-e Eliast választani Bunce-szal szemben. Igen, mert Robi azt mondta, hogy itt, amikor nézzük a filmet, annyira nagy munkát igénye választani, és én akkor arra gondoltam, hogy úristen, de hát Eliast ezerszer könnyebb választani a jót. Békében igen. Békében de aztán igen. Arra de az háborúban... jutott eszünkbe, hogyha ott vagyunk a fronton, és túl akarjuk élni, akkor mennyire könnyű Bunce-t választani, aki azt ígér, hogy figyelj öreg, csináld, amit mondok, és haza fogsz jutni. Erről van szó, tehát, hogy így hidd el, hogy meg kell gyilkolni az ártatlanokat is, mert ezzel fogjuk szétzúzni az ellenségnek a moráját, és ezért te életben fogsz maradni végül. Főleg, ha gyűlöd az ártatlanokat, mert ők a vietnámiak, tehát így általánosítva nyírták ki mondjuk 5 perccel korábban az egyik társadat. Ja, igen, és ha nagyon konkrétan csak egyetlen egy abstrakció, tulajdonképpen csak egyetlen kis ugrás, amely helyzetben így megszűnik az a képzet, hogy akik otthon vannak neked, a rokonaid, a gyereked, a feleséged, az anyád, azok ugyanolyanok, mint itt ez a vietnámi nő, vagy olyan, mint ez a vietnámi kisgyerek, csak annak a bizonyos vietnáminak, aki szemben áll veled. Hanem egyszerűen csak azt kell mondani, hogy ők mi meg mi vagyunk, és kész. Tehát, hogy így ez kell egy ilyen leegyszerűsítés a fejedben, és akkor már is bánszi a világ. Az a lényeg, hogy Eliast ezt elutasítja. És itt tényleg az a kérdés, hogy Bunce meg fogja elkockáztatni azt, hogy hadbíróság elé kerüljön, fog-e hagyni tanukat, hogy minden eszközzel zajlik ez a háború, és hogy a fontos háború vajon melyik? Melyik háború a fontos? Az, hogy legyőzzük a vietnámiakat, vagy az, hogy legyőzzük azt a szörnyet, aki önmagunkban van, és minket emésztel. Oké, és mit mondasz arra, Robi, hogy mit állít a Szakasz arról, hogy mit is csinált Amerika, hol rontottuk el, miért nem sikerült ez a háború? Hát, mi a válasza a filmnek? Hát szerintem a filmnek erre a kérdésre az a válasz, hogy ez a háború, ez a Honvában bűnös háború volt. Tehát nem inkább azt mondja, hogyha mindenki Eliast lett volna, és nem mészárolja a lakosokat a gondolkodás nélkül, akkor esetleg megnyerjük magunknak a vietnámiakat? És te komolyan azt gondolod, hogy annak lett volna bármiféle értelme? Azt a háborút megnyerni? Tehát ezt nem én gondolom, hanem az amerikaiak gondolhatják ezt. De Oliver Stone gondolhatja ezt így? Tehát az a kérdés, hogyha az Egyesült Államok megnyeri a vietnámi háborút, akkor jobb hely lett volna a bolygó? Biztonságosabb hely lett volna a bolygó? Jobb hely lett volna Amerika? Vagy jobb lett volna amerikainak lenni a világban? Vagy egyáltalán nyert volna azzal Amerika bármit? Tehát az igazság, hogy itt tényleg az a kérdés, hogy ezt a bizonyos háborút ezt megnyerni akarták az amerikaiak, vagy egyszerűen csak háborút akartak? Mi volt a célja a háborúnak? A cégek eladhatnak fegyvereket. Pontosan, tehát az volt a célja a háborúnak, hogy növelje a fegyverkezési költségvetést, és ennek köszönhetően az amerikai fegyvergyártó cégek megrendeléseket kapjanak a Pentagontól fegyverekre, vagy pedig az volt a célja, hogy a kommunizmusnak... Iraknak tömegpusztító fegyverei vannak. Igen, meg igen, kell támadnunk Irakot. Igen. Tehát, hogy így itt van ez a gonosz eszme, ami ugye a bolsevizmus volt a vietnámi háború idején, aztán a Szovjetunió összeomlása után hirtelen a terrorizmus lett, mert mindig kell valamiféle sátán, ami ellen harcolni lehet. Más kérdés, hogy ezek kis helyi jelentéktelen gengszterek, akiket fel kell duzzasztani hitleri méretűvé, annak érdekében, hogy a katonai kiadások azok újra meg újra megindokolhatóak legyenek. Itt ezt a háborút igazából nem megnyerni kellett, ezt a háborút folytatni kellett, lehetőség szerint minél jobban kiszélesítve, minél nagyobb hisztériát keltve a hátországban, amely újabb és újabb katonai kiadásokat indokol. És ez nem lehet véletlen. Sokan azzal bírálják a Szakasz című filmet, hogy túlságosan egy tabló csak, bár karakteres arcokat talált színészeknek, de ezek nem mély karakterek, inkább jellegzetes figurai a háborúnak, de valószínűleg ez az erőssége a filmnek, tehát valószínűleg egy olyan filmet akartak csinálni, ahol a Vietnámban harcolt katonát ismereti fel bárki, aki ott volt Vietnámban, tehát hogy egy ilyen jöjjön ki, és ennek ellenére vannak erős jelenetek, annak ellenére, hogy ez tényleg egy tabló, tehát mindjárt az első jelenet, amikor kiszállnak a repülőgépből Vietnám földjén, és jönnek, meglátják a hullazsákokat először is, és aztán jönnek velük szembe a veteránok, akik mennek haza, és ilyen kiégett gyilkológépek. A főhős az összenéz a legutolsó alakkal, aki szembe jön vele, és hát ha valaki látta a filmet, és emlékszik arra az arcra, hát az bármelyik sorozatgyilkost el tudná játszani bármelyik filmben. Van itt egy SMS, azt írja nekünk ilyen hely, nem tudom, hogy kicsoda, de olyan tükröződős neve van. Sziasztok! Ha tehetitek, hallgassátok meg Cseh Tamás, Bereményi Géza az Angol regény című dalát a Levér nővéremnek második részéről. Az apokalipszis most ihlette. Hát igen, Bereményi Gézát számos film meg szokta ihletni, Leaf and Cliff című dalát is fel lehetne ide idézni. Nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon örülünk, hogy ilyen kis kultúrtörténeti adalékokkal sikerül gazdagítani a műsort. Nem tudom, van-e még SMS, mert egy kultúrtörténeti adalékkal szolgálnék én is. 55-ben jelent meg, tehát 10 évvel azelőtt, hogy elkezdett volna belebonyolódni a háborúba, a fronton katonailag az Egyesült Államok a vietnámi háborúba, a Graham Greene-nek a Csendes Amerikai című regénye, amit hogy egyszerűen ha valaki elolvassa, így nem nagyon érti, hogy az amerikaiak hogyan vághattak bele katonailag ebbe a vietnámi konfliktusba, hogy gyakorlatilag a francia gyarmati háború, amit a franciák 54-ben elvesztenek, Dien Bien-nál, ahol körbezárják őket és megsemmisítik, az már minden tanulságot levonható volt abból a háborúból, és az amerikaiak ugyan ezeket játszották végig. Már konkrétan a dominó elmélet, hogyha nem tartjuk meg Vietnámot, akkor eldőlnek az országok a kommunista nyomás alatt, mint a dominók. Már ez meg van cáfolva a könyvben. Hát én nem tudom, hogy mi miért. Tehát hogy komolyan azt gondoljuk, hogyha... Na most várjunk csak. A vietnámi háborút az Amerikai Egyesült Államok elveszítette, és Vietnám az kommunista uralom alatt létezett tovább. Jelenleg a világ egyik legfejlődő, képesebb gazdasága, egy majdnem 100 milliós nemzet. Ma már kapitalizmus van. Ahol szerintem az épületek 90%-a 5 évvel ezelőtt épült. Na most várjunk csak. Az amerikaiak azt állították, hogy erre a háborúra azért van szükség, mert hogyha a Vietnámban a kommunisták győznek és berendezkednek, akkor dominószerűen el fognak dőlni a térségnek az országai, tehát beindul tulajdonképpen ez a fajta világforradalmi láncreakció, amiről annak idején beszélt ugye Marx, meg Lenin, hogy... Na most győztek! Akkor az egyik dominó ledönti a másikat, és így egymás után a térség országai azok kommunisták lesznek, és ennek a dominónak a végpontján ott lesz az Egyesült Államok és a mi életformánk, és azt fogja fenyegetni a kommunizmus, és most ott kell megállítani őket, ahol az első dominó eldőlt, úgyhogy oda kell mennünk harcolni, mert ez az életformánkat veszélyezteti. Na most elvesztették a vietnámi háborút, és kommunista országot építettek. Igen, kommunizmus lett, mi lett volna a logikája ennek a dolognak e szerint, hogy a következő évtizedekben egymás után kellett volna, hogy kommunista fordulat történjen. Burmában, Laoszban, Tájföldön, Malajziában, Fülöp-szigeteken, Indonéziában. Tehát, hogy így beinduljon ez a láncreakció. Beindult? Nem indult be. Kiderült, hogy az egész vietnámi háború legalábbis ennek az indoklásnak a fényében teljesen értelmetlen volt, teljesen fölösleges volt. Azok az áldozatok mind teljesen fölöslegesen haltak meg. Nem indult be a dominó. Ez az egész dominó egy mocskos hazugság volt, amire hivatkozva egy csomó embert lemészároltak. Ezek az áldozatok, ezek mind balekok voltak, ezzel akar szembenézni Amerika. Erről szólnak ezek a filmek, hogy tulajdonképpen ezek az emberek azért haltak meg, hogy a fegyvergyártók milliomosokból milliárdosokká válhassanak. Hatalmas üzlet a háború, ezt Oscar Schindler is megismerhette, ez abban a filmben is meg lett mutatva, és számos filmben meg lett mutatva, a háború a gazdagokat még gazdagabbaká, a szegényeket pedig halottakká teszi. A negyedik film, amelyről beszélnünk kell a mai napon, az egy Oscar-díjas film. Oscar-díjat nyert a legjobb dokumentumfilm kategóriában. Ez 2003-as dokumentumfilm, amely Robert McNamara amerikai védelmi miniszter emlékiratainak tekinthető. Ő az, aki beszámol mindarról, amit annak idején átélt, ugye ő... Egy interjú a film vele. Igen, ami hát így igazából a védelmi miniszteri ténykedéséről szól. Már önmagában ez a szó, hogy védelmi miniszter, ez is egy olyan förtelmes eufémizmus arra, hogy így megtámadsz egy országot a világ másik végén, letámadod őket, és ott háborúzol velük, és védelmi miniszternek nevezed magad, és van pofád ehhez a kifejezéshez, hogy védelmi miniszter. Egy globális szuperatomnak mindenhol vannak érdekei, amiket meg kell védelmezni. Miféle érdekei voltak Vietnámban? Biztonságpolitikai és gazdasági érdekei. Jól hangzik. Szóval, hogyha... Most is vannak érdekei Afganisztánban, igen, Irakban, igen, Iránban, igen, Pakisztánban. Igen. Most csak olyan helyeket mondunk, ami nem Amerika. Szóval, Robert McNamara, ő az, aki annak idején a először a... McNamara az egyik leggyűlöltebb figurája volt az amerikai a vietnámi háborújának. De ő a kiszélesedésben már annyira nem vett részt. Ugyanis lemondott. Igen, nem, hát ő igazából a Kennedy kormányzatnak, meg a Johnson kormányzatnak volt a hadügyminisztere. Később Nixon az már őt nem alkalmazta, talán nem is véletlenül. Azt kell tudni, hogy ő egy ír származású, tehát katolikus amerikai, Kennedynek a jobb keze, és ezt fontos látni, és kár lenne elhallgatni, hogy milyen hatással volt az ír lobby annak idején az amerikai kormányzatra, hogy ilyen mértékű hatalomátvételre voltak képesek gyakorlatilag az írek, hogy az elnök is ír volt, ugye az ő utódjának szánt, később szintén meggyilkolt Bobby Kennedy és McNamara, tehát hogy így sokszor szoktak beszélni arról, hogy így a zsidó lobby, meg úgy, meg hogy mindenütt ott vannak. De mikor fordult elő ilyen, hogy elnököt adtak, hogy hadügyminisztert? Egyáltalán, tehát hogy így ez a korszak, és ez a háború egyébként egy nagyon nagy mértékben írt találmány, tehát hogy ezt ők fundálták ki, ezt a vietnámi háborút, és ezt sem szabad elhallgatni. Nagyon kevesen tudjátok, vagy talán nagyon kevesen szembesültek azzal, ugye Kennedy az amerikai történelem jó szelleme. Ő az, aki, hogyha nem gyilkolják meg, akkor ma Amerika egy egészen más hely. Nyilvánvaló, hogy az oroszlán az együtt legelne a bornyúval. Nyilvánvaló, hogy az egy ilyen tulajdonképpen úgy néz neki, ahogyan a mennyországot elképzelik Jehova tanúi. De nem ilyen lett Amerika, és Oliver Stone is telesírta már a filmvásznat ezzel, mert meggyilkolták szerencsétlen JFK-t. Most ezzel azért kezdésként talán nézünk szembe azzal, hogy a vietnámi háborút az Kennedy és McNamara indította. Tehát, hogy ez így, hát nem is indította, de amikor Kennedy elnök lett, már ott voltak Vietnámban, de akkor hadd próbáljalak cáfolni egy idézettel. Kimondhatjuk, hogy ez az ő háborújuk, mármint a vietnámiaké, ők azok, akiknek győzniük vagy veszíteniük kell. Segíthetjük őket, felszereléseket adhatunk nekik, küldhetünk oda embereket, tanácsadókat, de nekik, a vietnámi embereknek kell megnyerni a kommunisták elleni háborút. És ezt Kennedy. És ezt annak idején elmondták azoknak is, akik oda mentek harcolni, hogy tehát tulajdonképpen te nem Amerikáért harcolsz, hanem azokért a vietnámi emberekért harcolsz, akik nem akarnak kommunizmust. Nem, ez gyakorlatilag... Azért fogsz meghalni. Ez az idézet azt mondja, hogy nekünk nem kéne katonákkal oda menni, tehát nekünk ki kéne menni Vietnámból, és akkor megkérdezte tőle a riporter, hogy úgy gondolja, hogy ennek a kormánynak, mármint a dél-vietnámi, ami az amerikai oldalánál még van ideje, hogy visszanyerje az emberek bizalmát. Ez egy nagyon jó kérdés, mert nem volt ideje, már semmiféle esély nem volt erre, és Kennedy azt mondja, hogy igen, változásokkal a vezetési elben, esetleg személyekben is úgy hiszem lehetséges. Hát ez vagy iszonyatosan nagyfokú naivitás, és Kennedy nem olvasta a Csendes amerikai című regényt se, vagy pedig valami elképesztő nagy hazugság amellett, hogy tovább pumpáljuk a 100 millió dollárokat a vietnámi hadseregbe. Ugye a vietnámi háborúból úgy szálltak ki az amerikaiak, hogy vietnamizálták, ami azt jelentette, hogy a katonáikat kivonták, és magukra hagyták a dél-vietnámiakat a fronton, de tömték beléjük a hadianyagot. Amikor ez történt, akkor Dél-Vietnám volt az az ország, aminek a negyedik legnagyobb légiereje volt, amikor őket vietnamizálták a világon. A világ negyedik legnagyobb légierejével rendelkezett. Az fontos tudni, hogy az amerikai vezetés, katonai vezetés, az már réges-régen ki akart szállni a háborúból Nixon idején. Hát tulajdonképpen a háborús morál, meg a harci kedv, az már jelentősen alább hagyott. Tettünk rá utalásokat, hogy 30%-a drogozott a katonáknak, de ami talán még durább, hogy széles körben elterjedtek nem csak a dezertálások, az engedély nélküli kimaradások, de a saját tiszteknek a megölése, ezeket leggyakrabban repeszgránátokkal ölték meg, a saját tisztjeiket a katonák, és ez tömeges volt. Szóval a Johnson idején, meg Kennedy idején még nagyon akarták ezt a háborút, Nixon idején már nagyon nem akarták, már tulajdonképpen csak azt lesték, hogy hogyan tudnának jól kiugrani ebből, tehát hogyan tudnának jól kiszállni, csak nem nagyon lehetett, mert akkor már a vietnámi hadvezetéssel már nem lehetett tárgyalni sem, tehát nem ültek le velük tárgyalni. És ahhoz, hogy egy háborúból kivond a csapatokat, ahhoz valamiféle béke kell, tehát valamiféle békeszerződés, tehát csak az erőpozíciójából lehet jól kiszállni egy háborúból. És hát nem nagyon sikerült csatát nyerni, és nem nagyon sikerült nyerni, és nem nagyon sikerült pozíciót fogni. És ezért aztán semmi más lehetőség nem volt, mint önteni bele az embereket a darálóba annak érdekében, hogy egy jó pozícióban ki lehessen ugrani. Persze ezt a vietnámiak nem tudták, ők azt gondolták, hogy Amerika most is győzelemre játszik, Egyszerűen az a lényeg, hogy a mozgósításoknak olyan mértéke szükséges ahhoz, hogy ki tudjál vonni csapatokat a térségből, hogy az alatt a front az védtelen marad, és egy menekülő, tehát az a lényeg, hogy szétlövik a hátukat, miközben menekülnek. Tehát ezért aztán először nyerni kell. Tehát, és ez egy ördögi kör, tehát ez egy nagyon-nagyon rossz spirál. És ez az, ami beszippantotta azoknak az amerikaiaknak azt a rengeteg tízezreit, akik a vietnámi háborúban vesztették az életüket. Én nem tudom, hogy ebben van-e igazság, ebben az elmedben egy kicsit felmenti az amerikaiakat, hogy miért nem vonultak ki még előbb. Viszont lehet, hogy van benne igazság, ugyanis amikor McNamara a háború köde, magyar címében, a háború ködében nek a szereplője, visszaemlékezője lemond 69-ben talán, mielőtt nem sokkal azelőtt, hogy megbukik a Johnson elnök, akkor még csak a fele veszteséget se szenvedték el az amerikaiak, akik aztán a végén, miközben Nixon alatt már vonták ki, és egyre kevesebb amerikai harcot Vietnámban, a végén 58 ezer katonát vesztettek az amerikaiak Vietnámban. Ez körülbelül a negyede, több mint a negyede annak, amit a II. Világháborúban összesen vesztettek, ahol 416 ezeren haltak meg. Azt hozzá kell tenni, hogy vietnámi halottak száma Észak- és Dél-Vietnámban körülbelül 3 millió, de egyesek szerint 5. Na 5 millió halott. Beszéljünk egy kicsit erről a filmről, a Háború ködében című dokumentumfilmről. Mi az érdekes benne, és miért rossz film? Hát talán először beszéljünk ennek a bizonyos Robert McNamara tábornoknak, aki később hadügyminiszter volt. Arról és ez egy nagyon érdekes figura. Karrieréről. Nem csak védelmi miniszter volt. Ez a pályafutás, ez egyszerűen bámulatos, káprázatos. McNamara az, aki már ott van a II. Világháború idején a csendes óceáni hadszíntéren, mint egy egyszemélyes agytrözt a legfelsőbb katonai vezetés alatt, és próbálja a hatékonyságát Japán bombázásának javítani. Többek között rájön arra, hogy kamu technikai leállásokra hivatkozva fordulnak vissza a célpont előtt a bombázó pilóták, akik be vannak tojva, hogy ott fognak meghalni a bevetésen, de más terveket is kiasztja, hogy minél több embert meg tudjanak ölni, és aztán próbál itt a visszaemlékezés során ebben a dokumentumfilmben valahogy a saját igazságáért kiállni. Nem mosdatja magát, nem magyarázza a bizonyítványát. Könnyes szemekkel. Hajlamosak vagyunk elfejteni, hogy a Hiroshima és Nagasaki bombázása mellett volt egy teljesen konvencionális bombázás is Japánba, és nem csak Tokióba, hanem több tucat japán városba, és csak Tokióba több mint 100 000 haltak meg Tokió gyújtó bombázásánál. Hát igen, egy olyan várost, ami fából van, gyújtó bombákkal felgyújtani, hát ez egy meglehetősen kegyetlen, brutális háborús bűn. Konkrétan a legmagasabb szintű katonai vezető mondta azt, a csendes óceáni hadszíntér vezetője, hogy ha nem mi nyernénk meg, akkor háborús bűnösként ítélnének minket el. Hát igen, ez eléggé nyilvánvaló, tehát hogy igen. Na hát így indul a karrierje McNamara barátunknak, aki hol köt ki a háború után. Részt, várjál, hát azért ne hallgassunk Hiroshimáról és Nagasakiról. Tehát konkrétan részt vett ezekben a döntésekben, felelős ezekért az atomtámadásokért. Az atomtámadásokért szerintem ő nem, ő a gyújtóbombázásokért felel. Tehát hogy ne lenne felelős, mikor az a csendes óceáni hadszíntérnek a vezérkarában benne de volt? De szerintem arról nem ő döntött, szerintem ott az tényleg a legmagasabb szinten dölt. És ő szerinted nem volt a legmagasabb szinten? Mert többen haltak meg a gyújtóbombázásokban, mint a két atomtámadásban. Az az érdekes, hogy az ő karrierje az folytatódott. Az nem csak hogy folytatódott, hanem váltakozott a magánszektor meg a közszféra között. Ugyan ez ma is így van Amerikában. Meg bár csak Amerikában leszerel, 46-ban alezredesként leszerel, és a Ford Motor Company-nél köt ki, és úgy lesz védelmi miniszter Kennedy mellett, amikor meghívja, hogy már ő vezeti a Ford gyárat. Ez fantasztikus. Ez egyébként a Ford Motor Company természetesen a háborús termelési programban részt vett, és 8000 bombázót gyártott. Milyen érdekes! 250 000 jeepet, tankot és más háborús gépet szállított az Egyesült Államok hadseregének. Volt szó erről ebben a filmben? Volt szó erről, hogy van-e valamilyen összefüggés a között, hogy ő a Ford társaságnak a vezérigazgatói székéből a hadügyminiszteri székbe ült át. És bukott hadügyminiszterként hova ment tovább? A Világbank élére. 69-től 81-ig ő vezette azt a Világbankot, aminek a feladata, a vállalt, kimondott feladata, a szegénység csökkentése, miközben a 90-es évekre már maga a Világbank is bevallotta, hogy rosszak voltak a programjai, és sok esetben növelték a szegénységet a fejlődő országban. Tehát egy gyűlölt védelmi minisztert, akit Amerika Amerikától Európán át Ázsiáig gyűlölnek, mert részt vesz a vietnámi háborúban, és a 60-as években maga McNamara véli megnyerhetőnek a háborút. Ezt az embert annak a világbanknak az élére helyezték, ami a harmadik világ megsegítését tűzte ki célul. Annak lett az elnöke. Ez fantasztikus, tehát hogy tényleg szembesüljünk egy kicsit azzal, hogy mi is volt ez a vietnámi háború, és hogy milyen érdekek mentén zajlott. Ott kezdődik, hogy valaki az Egyesült Államok csendes óceáni hadszínterének a felső katonai vezetésében, a döntéshozatali pozícióban van egy magasrangú tábornok. Ki más lehetne alkalmas arra, hogy egy autógyárat vezessen, mint egy olyan ember, ezredes volt, nem tudom. Mint egy ezredes. Ezredes az amerikai hadsereg éléről természetesen oda kerül. És milyen érdekes, hogy ki más lenne alkalmas arra, hogy egy háborút vezessen, mint a Fordnak a vezérigazgatója. Tehát, hogy így rögtön hadügyminisztert csinálnak belőle. Na most miért is gondolnánk azt, hogy a Ford cég, amely töménytelen fegyvert gyártott, ne akarta volna eladni ezeket a fegyvereket a Pentagonnak. Ki gyártotta ezeket a fegyvereket? Robert McNamara. Ki vásárolta meg ezeket a fegyvereket? Robert McNamara. Ki volt a Fordnak az elnöke? Robert McNamara. Ki volt a hadügyminiszter? Az is ő volt. Tulajdonképpen mit csinált? A Ford cégnek a fegyvereit a bal zsebéből áttette a jobb zsebébe, a magán zsebéből áttette a köz zsebébe, és a pénzt az pedig a Ford cég megkapta, egy jó részét Robert McNamara lenyelte. Aztán Robert McNamara miután megbukik, a világbanknak lesz az elnöke, ott aztán küzd a harmadik világnak a felvirágoztatásáért, tehát ez valamiért nem sikerül, majd pedig karrierjének a végén 2003-ban egy dokumentumfilm keretében sírva magyarázza azt, hogy ő mennyire szenved attól, hogy hány ember meghalt. Ezt követi az Oscar-díj, és mindannyiunknak a tapsa és dicsérete és elismerése és rajongása. Ez egy csodálatos karrier. Valóban köszönjük Mr. Robert McNamara, valóban köszönjük ezt a háborút, köszönjük ezt a förtelmes propagandát, amit fűzött hozzá, és köszönjük ezt a bődületes, öklendetes képmutatást, amelynek a keretében mi ebben részesülhetünk. Ami érdekes a filmben, hogy nagyon sok, mivel dokumentumfilmről van szó, nagyon sok képbejátszást láthattok a második világháborúból, a vietnámi háborúból, és hangfelvételeket is, amik az utóbbi években lettek csak nyilvánosak, az amerikai elnök és a tanácsadói többek között McNamara közötti beszélgetéseket, és pár éve derült ki az is, hogy a Tonkini incidens, amire hivatkozva Amerika megkezdte Észak-Vietnám bombázását, az is részben, de egyesek szerint egészében is csak koholt incidens volt, ez is a filmben kiderül, illetve talán a legérdekesebb jelenet az a kubai rakétaválságról szól, ahol majdnem atomháborúba keveredett Szovjetunió és az Egyesült Államok, és így az egész világ, és azt állítja McNamara, hogy pár éve beszélt Castroval Kubában, aki azt állította, hogy nem csak hogy akartak vinni az oroszok atomfegyvert Kubába, és ezért tört ki a kubai válság, rakétaválság, hanem már ott is voltak az atomfegyverek, és ő boldog lett volna, hogyha bevetik őket. Annak ellenére, hogy tudta, hogy ez Kuba pusztulásával járna. Ezek érdekes nüanszok, amiért érdemes, többek között ezért is érdemes megnézni ezt a filmet, persze el lehet gondolkozni az, hogy amit mondott Castro McNamarának, meg amire ő emlékezik, az mennyire történelmi tény. Nem tudjuk, hogy mennyit De sorba kerülnek elő a titkos felvételek, például a Nixon érában az atomfegyverek bevethetőségéről szóló vitára gondolunk, és így tovább. Tehát mindenképp érdemes megnézni azért ezt a dokumentumfilmet, csak kritikusan nézzétek. Hát nem tudjuk, hogy mekkora az igazságtartalma a dokumentumfilmnek, nem tudjuk, hogy mennyit hazudik benne McNamara, de azt tudjuk, hogy ez egy förtelmes szerecsen mosdast. Önigazolási kísérlet, de lehet, hogy hagyták, hogy megpróbálja magát igazolni, ez lehet, hogy ez volt az ára annak, hogy kamera elé ült. Philip Glass a zene, de most már Ocsmány propaganda filmes eszközök tömkelegével szembesülhettek ebben a filmben. Hát akkor pontozzunk. Most is a végén pontozunk. Szarvasvadász. 8-as. Nálom 6-os. Apokalipszis most. 10-es. Nálam 7-es. Komolyan? Simán. Mert az egy jó film. Miért kéne a 7-es magyarázni? Ugyanezt mondtad a szárnyas fejvadásznál, ami a kedvencem, hogy 7-es, mert nem tudom megérteni. De ugyanez a helyzet, pont ugyanez a helyzet. Okay, amennyit megértek az apokalipszis mostból, az egy 7-esre elég. Szakasz. Nézzétek meg mindenképpen, mert érdekes, szerintem a 7-es nem kell magyarázni, az egy nagyon jó film, amire 7-est adunk, nem? Szakasz. 8-as. 7-es. Na hát, és miért csak 7-es? Azért, mert a mély-lei mészárlásról kellett volna szólni a filmnek, és itt, ahol több száz embert öltek meg az amerikaiak, és itt ennek egy ilyen lebutított változatát adják elő, ahol 2-3 embert kinyírnak egy faluba. Tehát, hogy ez az amerikaiaknak egy jó szembenézés, de nem a igazi feldolgozása a háborúnak. És végül a Háború köde című dokumentumfilm az, amelyet értékelnünk kell. 5-ös. Nálam 4-es, ugyanis egy valóban nagyon közepes filmről van szó, de amellett, hogy közepes... De mondj egy jó dokumentumfilmet a korszakról. Úristen! Tudom, ez egy kérdés volt. Nehéz kérdés volt, ezzel még adósak vagyunk, de hogy ez a film, ez éppen eléggé gusztustalan ahhoz, hogy 4-est adjak rá. Annak ellenére, hogy annyira középszerű, hogy 5-öst kéne adni, de az a rengeteg hazugság, mert amikor könnyeket morzsol el egy háborús bűnös, és ez ennekem meg kéne hatódnom, ez lefelé görbíti a számat is, meg az 5-ös érdemjegyet is. Hát ez volt már a vietnámi blokk, ez volt a Vietnám külön számunk. Nagyon reméljük, hogy okultatok belőle, és nagyon reméljük, hogy megtekintitek a Szarvasvadász, az Apokalipszis most, a Szakasz, valamint a Háború köde című filmet nyugodtan, de kritikusan. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Puzsér Robertet és Vida Viktort hallottátok. Sziasztok!